Sziasztok, ez itt a BB Rádió, és most éppen Ricsi Koccent hallgattátok, mert Ricsi Koccent napot tartunk. Ez volt tőle a She című szám, ami a 90-es Fever Dream albumon van rajta. Na most én baromira meglepődtem, hogy Ricsi Koccennek micsoda nyálas faszfeje volt régen. Egyáltalán nem szimpatikus, ilyen hülye gyerek, és még zeneileg sem annyira kifinomult, mint aztán később lett. Majd ezt fogjátok hallani később. Fiatal volt csak egyébként ennyi. Tehát mint Yngwie Malmsteennek is ilyen feje volt, meg mindenkinek fiatal korában, semmi para nincs ezzel. Meg a zene is jó volt, ugye 90-ben minden jó volt, úgyhogy ez nem para, de Ricsi Koccent nagyon jó lesz, megbíztam a hurkát, hogy gyűjtse ki, mert én is hallgatom most Ricsi Koccent, de rengeteg van. És hát kicsit jobban jártatok, mint a Pink Floyddal. De az is meg lesz szám, a Pink Floyd nap. Megcsináljuk. Én ehhez nem tudok mit hozzá. Ki fogom üzni. Neked is adni házi feladatnak, hogy meg kell hallgatnod a Pink Floydot. De amúgy sziasztok, én Bodó Imi vagyok, a szokásos, most mondhatni szokásos vendég a BB Rádióban. Szerencsére. És marha sok témánk van, meg levelünk, és aztán jó hírt el kell mondanom, hogy motorra jöttem. Ma igaz, hogy kis motorra, de motorra. Mert a kis motor az mit jelent? Mennyire kicsi? 125 köbcenti. Az mondjuk tényleg kicsi. Ez robogó vagy motor? A robogó, én nem ülök robogóra. Tehát azért ne kérdezzük itt a dolgokat. Kőbiker, a robogó blokk házigazdája nem ül robogóra. Hát mindig is utáltam a robogókat, mint a szar. Tehát a robogó blokkban annak idején, ami ugye már nincsen, azt én már lemondtam. Abban az volt a kihívás, én utálom a robogókat, mint a szart. Egy ilyen használható járműnek ez működik, ha nem keverjük össze a motorral. De egyébként hajlamosak emberek. Várják, akkor tegyük tiszta, hogy én robogóztam. Igen. Sőt, mind a két robogót volt szerencséd látni. Mi a baj a robogókkal? Most nem a robogós emberekről. Az, hogy az egy másik műfaj, ennyi. Ja, ennyi. Ennyi, ez egy másik műfaj. Nagyon szoktam röhögni. Régen ezek a sportmotor huszárok talpig beöltözve egyberészes Superbike, overall, sisak, színes, csizma. Mikor felvinnek a tuningolt 50 köbcentisre? Nem, régen az volt, hogy ezek jöttek a sportmotorokkal, és most ugyanilyen emberek mászkálnak, így beöltözve Superbike, tudsz, sisak, minden, robogóval. Én ilyet nem láttam, de figyelj, hogy a pofára esik, vagy szájra, nagyon. akkor... Oké, de azért nagyon mókás. Aha, hát ez valóban. Hát mondhatnám azt, hogy sajnos nagyon sokan elbuzultak motorosból robogósba. És azért a kettő dolog az nem ugyanaz. Úgy látszik, hogy ott is megfigyelte a bodybuilder mens fizik kapcsolat. Igen, igen. Ez egy világtendencia, abszolút nem mindenben. Nem tudom, a robogóban megvan az a feeling, ugye én robogóztam, viszont sosem motoroztam, hogy nem kell váltani, ugye autókkal is írjuk. Automata váltós legyen, ülök, csak nézelődök, nem kell szarozni, kényelmes. Ugye volt ez a Glider Runner FX-el 180-am, igen, igen. Ami egy robogók között egy viszonylag erősnek számított. Molnár Petinek is olyan van. Igen? De 180-as? 180-as. Valamint a két ütemű? Mert nem két ütemű, volt. Mert az lehet csapatni. Hát Petit ismered, hogy milyen. Igen. Hát a Peti az a lehető legnagyobbat, és amivel a legjobban meg lehet halni. Hamarosan el is indítjuk neki, nálam van az aksia, mert az ott döglődött benne, úgyhogy csettöltön van az aksia. Majd megnézzük, hogy mi lesz. Lehet, hogy lesz egy ilyen BBTV, hogy elindítjuk a Molnár Petinek a robogóját. Bár most a Petinek valami csípőizolító gyulladása van éppen. Jó, igen. Úgyhogy aztán most pihenget. Az mondjuk kellemetlen. Aztán majd neki el készülni. Mi a francot akartam? Nagyon sok témánk van, meg levelünk. Én is hoztam témát, ha gondoljátok, akkor föl is jegyzetelgettem most. Na, mondj egyet! Fitness puncik edzései. Ezt át is küldtem neked, erről írtam egy cikket. Tartozom cikkeknek a feldolgozásával, csak ugye most volt egy BBTV, és azért el voltunk havazva, és egy csomó Bodó Imi cikknek a feldolgozásával tartozom, legalább hát kettő, igen. Aztán, amit átküldtem tegnap neked, robotpuncik. Ezt a hurkával megbeszéltük. Ez még nem annyira témába vágó, de bizonyos szempontból azért az élet nagy dolgairól is szoktunk itt beszélgetni, és abba abszolút beletartozik. Aztán a Mi a baj a szteroidokkal cikkedet szerettem volna egy kicsit kielemezni, és arról is beszélni a BB Rádiókban. Én ennyit írtam fel, illetve még egy dolgot felírtam, de azt majd megbeszéljük adáson kívül, hogy azt itt most elemezzük-e vagy sem. Én körülbelül 11 témát írtam össze, és ez meg nagy része pozitív, tehát most elkezdtem arra figyelni, hogy ne nyavajogjunk mindig a világ szarján, mert már én magam is unom, de hát talán kezdhetjük. Mert filmes dolgok is vannak közben. Na, megnéztem a Logant harmadszor moziba. Megnéztem a Logant harmadszor moziba, és az Alient megnézed-e a héten? Meg akarom nézni, hogy a héten azt nem tudom, Logantban nem játszák. Csütörtöktől, 18-ától. Meg fogom, biztos, ezt meg fogom nézni. Én nagyon rajongó vagyok, tehát biztos utána olvastam a dolgunk, hogy ezt már bemutatták, mert megvannak az első kritikák, és hát az a kiábrándító innen van, hogy szar lesz, szinte biztosan szar lesz. Kritikákkal nem nagyon szoktam törődni. Ó, pedig nem már. Ha megnézek egy filmet, amit te is gorcsolá vettél, és azt jelent, hogy nagyon szar, akkor azt direkt megnézem, hogy igazad volt-e, és nem mindig értek vele egyet, tehát nekem az élet... Én jót teszek veled, hogy azt igen. Hiszed, hogy szar lesz, igen, egyébként nem lesz forradni. Ezt már megbeszéltük a múltkor is, hogy valószínűleg ugye az elvárásaimat képes vagy csökkenteni, és akkor az, bejön az ahhoz képest hozzáállásom, és ahhoz képest egész jó, hogy a Bunny lefikázta. De a kritikáknak egyébként akkor is van haszna, hogyha éppen marhaságot beszél az, aki beszél róla, mert lehet, hogy ő arra a konklúzióra jut, hogy jó, vagy arra a konklúzióra jut, hogy rossz, de tök mindegy, mert előtte le fogja írni, hogy miért, és el fogja mondani, hogy nagyjából milyen a film, meg milyen elemek vannak benne, ami számít, amire érdemes odafigyelni, ami fontos volt a filmben, vagy ami hangsúlyos volt a filmben, és ebből te akkor is el tudod dönteni, hogy jó vagy rossz a film, hogyha nem értesz egyet a kritikussal. Kivéve, hogyha a kritikus annyira balfasz, mint a Logan esetében. Nem akarok tényleg ezt a, most én a Loganról beszélni. Logannél ugye elhangzott például az, hogy a filmbe nem nincs szó arra, hogy a kislánynak van-e öngyógyító képessége. Hát csak úgy három jelenetben van benne, hogy átszúrják, meg vagdossa magát, meg mit tudom én. Ezt ugye azért szúrtam ide be, ha a kritikus nem is látta a filmet. Hát vagy elfelejtette ezt a részt. Hát az a kritikus egy fasz. Hát, hogy erre nem tudom mit mondani. Elég sokszor láttam, hogy amikor olvastam egy kritikát, egy filmet már láttam, akkor így eszembe jutott, hogy ez ugyanaz arról a filmről beszél. Mert abszolút az jött le, hogy valószínűleg nem. Mondok egy érdekes példát. Van egy film, amit mindenki lehúz. IMDb-n is leszarozzák, és szerintem kurva jó, és nekem egy nagyon nagy kedvencem. Na. Dredd Bíró. Kurva jó. Én vagyok a törvény! De mind a kettő kurva jó, csak a második. Hát a második az egy gyengébb jó. De. Már azt istenítik sokan. Nekem nem ősz, nekem. A második az a Raidnek a remake-je. Melyiknek? A Raidnek a remake-je. Az a ilyen tájföldi vagy. Igen, brutál jó film. Nagyon durván. De hát az első az egy sokkal nagyobb volumenű dolog. És szerintem lehet, hogy az ekte képregényre jó komukak nem jön be, de ez egy nagyon jó film szerintem. Ez az igazi Stallone jutalomjáték. És rohadtul lehúzzák IMDb-n 5 pontos szarok a kritikái, minden, de szerintem abszolút rohadt jó. De például az Ébredő Fos című kiváló filmnél ott bejöttek a kritikák, amiket olvastam előtte, és ott bejött, és szerintem az Alien Covenant-nél is bejön, amit nem sikerült lefordítani. Egyébként az asszonnyal megnéztük a Prometheust, nem tudom hányadszor, mert nem emlékezett rá, mondtam neki, hogy szar, és nem hitt el, hogy szar, és megmutattam neki, hogy szar, ennyi. De a Prometheus szerintem, mint film értékelhető, csak ez nem egy Alien film. Egy-két szerintem dolgot leszámítva. Szerintem nem. Szerintem egy tákolmány. Egy kicsit egy ilyet, egy kicsit megmérgezzük a csávót, és átalakul. Abszolút, egy kicsit igen. Akkor most nem tojás van, hanem ilyen hosszúkás urna, és akkor ilyen kis kukac, tehát ez a nem bírtunk kitalálni, csak igen. Variáltuk ugyanazt a szart, akkor a végén nagy lény van, meg kis lény van, meg hát agyrém az egész, de... Ami rohadt bosszantó, amit mondtam is az egyik rádióban, hogy úgy néz ki, hogy nem veszi fel a fonalat a sztori, tehát nem tudjuk meg, hogy Dr. Show-val mi történt. Aztán kijött egy trailer, amiben Dr. Show szerelte éppen az androidot, de aztán kiderült, hogy az csak egy ilyen mellékes kis film, és ez 10 évvel utána fog játszani, és nem lesz benne Dr. Show. Ezt ugye a múltkor nem tudtad biztosan, ezek szerint akkor sem biztossá igen, vált. Igen. Fasza. Igen, úgyhogy... Mindegy, hát majd meglátjuk, majd utólag beszélünk róla, de én nem biztos, hogy ezt meg akarom nézni. Viszont, ha már filmeknél tartunk, és ugye ez Ridley Scottnak volt egy öccse, Tony Scott. Nekem nagyon-nagyon kedvenc rendezőm volt. Ilyen akciófilmeket rendezett inkább, nem? Például a Top Gun. Aha. És van egy Top Gun sztorim, amit találtam valahol YouTube-on, remélem fel tudom idézni. Van a Tom Cruise. Ja, igen. Tom Cruise sokan utálják egyébként, nem tudom miért. Én leszállom, hogy szientológus, én nem láttam tőle féreg dolgot soha. Nekem a filmekben nincs vele bajom, sokan utálják, mert hogy alacsony, meg ezért, meg azért. Nekem semmi bajom nincs vele, szerintem egy rendes emberformájú ember. Semmi különös, kicsit szereti magát, az látszik, de ezt tudni kell, hogy Tom Cruise megcsinálja azt a kaszkadőr munkát, ami a filmekben van. Ebből sok baja is van amúgy. Ez az elmebeteg, ez kilóg a Burj Khalifa tetejéről, meg mindenhonnan, tehát ez azért... Nem lófaszról beszélünk. És az a lényeg, hogy annak idején, amikor a Top Gun csinálták, akkor volt valami olyan sztori, hogy azt hiszem a Jimmy Kimmel showban volt valami ilyesmi, és akkor megkérdezte a Jimmy Kimmel tőle először is, hogyha meghallja a Danger Zone című számot, akkor nem akar azonnal beugrani egy repülőbe is repülni, mert mert ugye Top Gunban ez volt, és akkor azt mondta rá Tom Cruise, hogy azonnal motorozni akar. És kérdezték tőle, hogy hát, ugye ez azt hiszem tavalyi dolog, és 30 éves volt a Top Gun akkor, és kérdezte, hogy látta-e mostanában, és azt mondta Tom Cruise, hogy minden nap megnézi. Persze, nyilván nem így van. De, na, Jerry Bruckheimer volt a producer, sajnos már meghalt, és van egy olyan sztori vele, hogy Jerry Bruckheimer azt állítja, hogy nem akarta Tom Cruise ezt a filmet elvállalni, és úgy győzte meg, hogy elküldte egy Blue Angels nevű, ez egy repülős egység lehetett, gondolom, elküldte velük repülni. És azt mondta Tom Cruise, hogy na most felfedi a valóságot, ez nem így volt. Ő meg akarta csinálni a filmet, csak mondta az ügynökének, hogy meg nem mondja a Jerry Bruckheimernek, hogy meg akarja ezt a filmet csinálni, hanem tegyenek úgy, mintha nem akarná, mert ő repülni akart a Blue Angels-zel. Az mondjuk komoly. Ez volt a trükk, és akkor kérdezte a Jimmy Kimmel, hogy igaz-e, hogy hánytak éppen, és azt mondja, hogy abszolút igaz. Először is elmesélte, hogy Tony Scott volt ugye rendező, és ő nagyon zseniálisan kitalált az egészet, hogy hova tegyék a kamerát, mi, hogy legyen megcsinálva. És több repülés is volt, és az első pilótának a neve Bozo volt. Bozo. És ez nagyon röhögött Jimmy Kimmel, hogy nem tudom, ez mi lehet ebben érdekes. Lehet, és az én nevem is röhögne. Lehet, lehet. És kérdezte tőle, hogy Bozo tényleg ez a neved, és azt mondta a Bozo, hogy hát nem semmiért, nem a semmiért hívnak engem Bozónak. És ugye repültek, volt mindenféle manőver, volt 9G gyorsulás, ilyen baromságok, és lent volt a lábánál a hányózacskó. És hányni kellett neki, és amikor nem volt felvétel, akkor gyorsan lehajolt, hogy hányjon, de akkor Bozo felhúzta a gépet, és ő valahogy bepréselődött, hogy nem volt a bokájánál a feje, és nem tudott felegyenesedni, fogta a saját hányását a kezében a hányózacskóba, és kiabált, Bozo! Próbálta a beszédgombot megnyomni, próbálta mondani, hogy Bozo, de fuldokott gyakorlatilag, és amikor ennek az egésznek vége lett, akkor kérdezte, hogy Bozo, mi a fasz bajod van? És azt mondta Bozo neki, hogy nem a semmiért hívnak Bozónak. Na, ezeket a sztorikat én csinálom. Amikor tényleg visszaidéznek ilyen technikai dolgokat, mert ott ugye a Top Gunban, ott nem volt CGI repülő. Igen. Hát azt megcsinálták. Hozzáteszem, ha megnézed, akkor már annak idején is, amikor az ember megnézte, kicsit értelmetlenek voltak a repülős jelenetek. Hát látszik, hogy azt úgy összerakták valahogy, de mindegy, ezek azért jó sztorik. Na, akkor olvassuk egy levelet. Zoli írt egyet, amiben volt több dolog, de igazából minket most csak egy érdekel. A múltkor beszéltünk arról, hogy a nők azok tulajdonképpen az anyagi dolgokat is szokták nézni, és hogy ezzel nincsen gond. Erre írt nekünk Zoli, neki úgy tűnik, hogy ez annyira nem tetszik. Azt írja, hogy alapvetően egyet szoktam érteni veletek, de azért sajnos ti sem tudjátok megugorni a saját árnyékotokat. Ti is megméritek az embereket szimplán az anyagiak vagy anyagi jelképek mentén. Mert ugye akinek 30 évesen nincs kocsija, az egy balfasz, akivel érthető, hogy nem állnak szóba a nők. Persze ti is tudjátok, hogy ez nem olyan, mint otthon lakni 30 évesen, vagy alkalmi munkából tengődni évtizedekig, és semmi köze a felnőtti váláshoz, a másokért való felelősségvállalás képességéhez, a családi stabilitáshoz, emberi tulajdonságokhoz, de simán beveszitek a párválasztási alapértékek közé. Na most, szerintem Zoli nem figyelt. El akarjátok magyarázni? Hát el kéne, nem figyelt, de hozzáteszem, hogy mi magunk is beszéltünk Imivel arról, hogy felhozzuk még ezt a témát, igen. Mert valamennyire félrehetető, amit mondtunk. Ez onnan jött, ugye, hogy én meséltem neked, hogy voltam valakinél, igen. Aki mesélte, hogy milyen jó a Baby Rádió, és hogy mikor lesz a következő, és akkor még nem adtuk le ezt a részt, és így megkérdeztem, hogy hány éves vagy, és 30 valamennyi, és az anyjával élt, és így gondoltam, hú, basszus, na, legközelebbi adás után nem fog az ennek tetszeni. Először erre menjünk le ezzel a szülőkkel élünk dologra. Tehát azért azt meg kell érteni, hogy ez nem értékmérő, hogy a szülőkkel élünk-e, vagy nem. Van, amikor mutat valamit, hogy a szülőkkel élünk. Tehát egész nap faszbukozó, anyával élő hülye gyerek, akinek amúgy ez nem jó, de kényelmesebb, hogy anyuci kimossa a ruháját, meg főz, és nincsen neki rendes élete, az egy szint. A másik szint, hogy van egy nagyon nagy család, van egy nagy családi ház, mindenki kényelmesen elfér, és együtt él faszán a család, és akkor ez így jó. Ezt a kettőt ne tegyük azért egy szintbe. Tehát nem biztos, hogy az, hogy valaki a családdal él, vagy az anyjával él 30 évesen, az gáz. De van jó pár eset, vannak olyan típusú emberek, akiknél ez egy ilyen kényelmi dolog, elköltöznének ők, amúgy csak nincsen ambíció. Még a lehetőség is meglenne rá, akár anyagilag. Igen, igen, igen. Csak kényelmesebb, hogy anyuka egy rabszolgaként működik mellette, ott van a kaja megfőzve az asztalon, ki van mosva, ki van teregetve, meg a szekrény. Meg akár nincs meg a lehetőség, de meg se próbálják teremteni, mert ennyire ambiciózusak. Ja, igen. Tehát vannak emberek, akit az érdekel, hogy hazamenjen és facebookozzon otthon, meg nézze a tévét, és nem teremti meg a lehetőséget arra, hogy ne egy balfasz legyen, hanem legyen egy saját önálló élete, legyen egy saját önálló családja, vagy valami ilyesmi. Tehát azt nem kell összekeverni azzal, amikor egy család él együtt, vagy ennek van valami konkrét oka. Tehát nem mindig ciki a családdal élni, csak vannak olyan típusú emberek, akiknél ez egy fokmérője annak, hogy ők mire képesek. Meg tegyük hozzá, hogy nem, itt nem is feltétlenül azzal van a baj, hogy ha valaki az anyjával, vagy az apjával, vagy a szüleivel, vagy a nagycsaláddal él, hanem vannak olyan férfiak, akik valahogy megrekedtek egy szinten, számtalan ilyet ismerek, ugyan együtt ül egy nővel, a nő dolgozik, a nő hajtja a pénzt, és ő otthon van, nem csinál semmit, folyamatosan, mit tudom, videójátékozik, facebookozik, elbassza az egész napot, és siránkozik, hogy nincs lóvé. Érted? Tehát, hogy igazából itt önmagában nem az a baj, hogyha valaki 30 évesen még ott valakik, hanem hogyha nem csinál semmit, és nincs is rá igénye. Lehet, hogy valaki azért, akik 30 évesen otthon, mert utána beteg az anyja. Igen. És így segít neki, hogy ott egyébként a kocsi igen. sem egy fokmérő, mert igen. valakit nem érdekel. Én is ezt Márta járok, az igazából az arra jó, hogy ne esse rá lehet, hogy valaki Budapesten, a belvárosban lakik, semmi igénye nincsen autóra. Hát meg nem egy fokmérő az, hogy ebbe se, hogy van-e valami. Tehát én például nem tudom az életemet elképzelni autó nélkül. Nekem 17 évesen már volt autóm, de van, akit ez nem érdekel. De nekem viszont nincs horgászatom. Olyan is van, hogy valaki bejön budapesti kocsival, onnan átszel a BKV-ra. Igen. És ezzel nincsen gond, csak azzal van a baj, amikor valakinek nincs igénye a fejlődésre. És hogy se autója nincs, se horgászbotja nincs, semmilyen nincs, semmi nem érdekli. Ez a lényeg az egészben. Hogy egy ilyen tehetetlen ember, akinek még egy eszköze sincsen, amivel mozogni tud, meg semmilyen nincsen, mert éppen az a hobbi, hogy otthon ül és szívja a füvet. Igen. Hú, mennyi ilyen van. Na, hát akkor reméljük, hogy a kedves levélolvasó így már más. Ez így érthető, vagyom? Hát én értettem, igazából nagyon mást én sem mondtam volna, úgyhogy nem is nagyon akarok hozzátenni semmit. Bízom benne, hogy Zoli is érti egyébként. De az a lényeg, hogy ez a... Én nagyon szeretem, amikor emberek mindent magukra vesznek. Volt ez a kiváló, nagy sikerű cikkem a zsírlábú nyomikról. Igen. Nem tudom, a Shopbuilderbe ezt kikezeli, de van valaki, aki... Hát igazából azt gondolom, hogy van egy hülye, aki ott válaszolgat a kommentekre, nem tudom minek. És ott volt olyan idióta, aki bekommentelte, hogy igenis, ő is ilyen, hogy az ő lába is ilyen, meg az ő feneke is nagy, és igenis ő ettől nem érzi magát kisebbnek, és ezt így elmondta, és arra tudnám én ezt mondani, ki a fasz kérdezett téged? Kit érdekel neked, milyen segged van, meg lábad? De ő sem volt figyelmes. Nem volt, nem értette a cikket. Egyszerűen buta. Nem érti a cikket. Nem tud szöveget értelmezni. Ahogy is lehet, hogy elolvasta a főcímet, aztán ennyi volt. Persze. Arról van szó, hogy a világ szépség ideája egy lottyat seggű görény szerencsétlen, akit photoshoppal raknak össze egy címlapra, hogy ne hány ide el magad tőle. Az nem jelenti azt, hogy mindenkinek szépnek kell lenni. Én se vagyok szép. Én se vagyok címlapképes, nekem is itt a háj a derekamon, és szarom le. Ettől még lehetek boldog ember, lehetek normális ember. De nem lobbizol az aputestér. De nem lobbizok az aputestér egyrészt, nem lobbizok azért, hogy ezt kell címlapra lakni, nem lobbizok azért, hogy ez szép, ez nem szép, plusz nem gondolom magam, nem tudom milyen szépnek, meg nem várom el másoktól, hogy szépnek gondoljanak, leszarom ezt az egészet. Tehát egyszerűen vannak emberek, akinek sajnos meghaladja a képességeit a szöveg elolvasása, de most mondok mást. Beszéltünk erről a óbudai ügyről. Fölraktak kamerákat a Szépvölgyi út kereszteződésébe, Szépvölgyi út Bécsi út kereszteződésbe, és van egy kötelező eladási iránytábla, és megbasznak 50 ezerre mindenkit, aki bekanyarodik jobbra. Igen, igen, igen. Nem beszéltünk róla. Nem beszéltünk úgy, nem. róla. És a Tarlós küzd azért, hogy ez így ez nem, egy felfogási kérdés. A Tarlós ugye Budapest főpolgármestere, én nem bírtam ezt a csókát régebben, azóta egy csomó dologban egyetértek vele, de most elment az esze, és az egyik kedvenc ilyen blogomban, a Tuti blogban ami igazából nem egy rendes blog, hanem egy weboldal, hanem mindegy, tuti blognak hívják, abban is írtak erről, és előadják, hogy mekkora pénz, behajtás, meg minden, és ez a felfogás. Lehet ezt úgy gondolni, hogy mekkora geci a közterület felügyelő, mert 50 ezerre megbünteti szegényeket, amikor ez csak egy tábla. De az a kurva tábla kimondja, hogy egyenesen kell menni, kötelező haladási irány. Miért 50 ezerre büntetik, miért nem 10 ezerre? Azért, mert itt az úttest, meg a villamospálya egy. Tehát az úttestben van a villamospálya. Amikor a büdös gyökér be akar jobbra kanyarodni a tiltás ellenére, meg fogja fogni a zöld lámpa a gyalogátkelőn, mert ott van a gyalogátkelő, és nekik zöld lesz, és nem fog tudni elmenni. És mögött áll a villamos X100 utassal. És egy ilyen hülye barom miatt késni fog a villamos. Ha 10 ilyen hülye barom van egy nap, akkor 10 villamos fog késni. Szerintem ezt a Bécsi út Óbuda közlekedésébe eléggé jelentősen lehet érzékelni. Ilyen hülyék miatt, hát ezért 50 ezer forint, hogy ebben mi a faszt nem tudnak emberek fölfogni, ezt én nem tudom, ezt meg én nem tudom felfogni. Egyébként ezt, hogy ez pontosan hol van ez a lámpa, most kezdem ebbe azonosítani, de például a Hungária körút elkészült. Nincsenek sávlezárások, szép az aszfalt, nincsenek lukak, lehetne menni. Mi mindig kint van a 30-as tábla. Ilyen van, simán van. És az nyilván nem véletlenül van kint. Persze, ilyen van, de ezt az ügyet ezt ne keverjük össze. Ezt ne keverjük össze. Több ilyen dráma is volt ebből a jobbra kanyarodni, balra kanyarodni tilos, kötelező haladási irány, és ott nagyon keményen büntetnek 50 ezerre, és nem értik meg a hülyék, hogy azért büntetnek ott 50 ezerre, mert ott nagyon komoly problémákat okoz valaki. Egyébként a Király utcában ugye jár egy troli, igen, tele van éttermekkel, igen, ami előtt lehet parkolni. Mondjuk egy smart az nem is zavar, hogyha odaáll, ezért jár a smart, hogy ne zavarjam a közlekedést. És a lényeg, hogy ott is számtalan előfordul, hogy megállnak a parasztok a 7-es BMW-vel, de úgy, hogy a troll nem tud elmenni, és ott áll a troll és dudál. És hát akkor meg kell várni, amíg az ember kijön. És a komplet Király utca áll egy, igen, ilyen hülye miatt. Igen. Hát ilyen van. Na, van a másik levelünk? Levél az még csak akad, de szerintem csináljuk azt, hogy most bejátszunk egy zenét, aztán hát ha ez normális hosszúságú rádió lesz, és akkor jól lesz majd tagolva. Szóval jön Ricsi Kocsen, és majd utána mondom, hogy mit hallottak. I'm just sitting by myself, trying to find something else. Anybody gonna tell me how I'm meant to live life, how I'm gonna feel right. I know I'm gonna make it through this. I'm not saying that I'm desperate, I'm just looking for someone. Makes me feel like living. I'm feeling, I kind of feel it, I kind of feel it gonna make. szóval Richie Kotzen volt, és Richie Kotzentől a Can You Feel It, ez a Bunny szerint ilyen funky zene, egyébként a 2007-es Go Faster című albumon volt rajta, ami igazából Európában egy tök másik címen jelent meg, de szerintem szarjuk, mert valami borzasztó hülye címe van, ilyen hosszú szar. Go Faster, az egyébként egy jó szám is, ugyanezen az albumon van. Nekem azt szerintem az a kedvencem Richie Kotzentől. Érdekes téma, hogy közben a fórumban állunk, mert van egy fórum, de ezt nagyon nem emlegetem, mert úgyse tudjátok olvasni. Ott előhozta valaki ezt a témát, hogy bakancslista mi az, amit mindenképpen érdemes megcsinálni az életben, és hát majd erről majd beszélünk. Beszéltünk egyébként egy BBTV-be egyszer. Igen. Amikor lőttünk. Például lőni kell, aha, igen, az mindenképpen. Aztán erről jött eszembe egy sztori. Ez Magyarországon történt. Volt egy ilyen középkorú ember, és észrevette, hogy a rendszámok, ugye három betű, három szám a rendszám Magyarországon, és észrevette, hogy NDK-nál tartanak. Dunántúlon adják ki az NDK-t, ezért gyorsan vett egy Trabantot. És ugye csak használta a bandot tud venni, de hát ugye átrendszámozták, 250 ezerbe került neki, és átrendszámoztatták el, és akkor NDK nem tudom mi lett. Egyébként az átrendszámozás az 8400 forintba kerül, hogyha ilyen van, hogy egy autót át akarsz rendszámozni, de poén. Nagyon sokáig járt Trabanttal az emberünk, és ez most neki megtetszett, és így most egyébként örülni fogsz Trabantokat és Ladákat, én is nézegettem az elmúlt hónapokban. Csak egy ilyen... A Lada az jó drága. Ennyi. Bár... Hát... 3 kiló körül van. 3 kiló körül van. De van 1 millióért is. Igen. És azt mondom, hogy na, az például egy bakancsista dolog, hogy egyszer kell vezetni az embereket Trabantot is, meg egy Ladát is életében. Én Trabantot még nem vezettem. Nem? Nekem nem. Volt? Nekem az volt az első autó. Ültem be nagyon sokszor, egy barátom, nagy Trabantos, két barátom is. Sőt, olyan is volt, hogy érettségi előtt közvetlenül Érden elkaptak minket egy Trabantba, amiben heten ültünk. Ami azért vicces, mert majdnem ugyanazon a hétvégén itt Újpesten egy Kispolszkiba hatan ültek és fölborultak, és az egyik srác meghalt. Tehát annak a poénnak rossz vége lett, a mi poénunknak szerencsére jó vége lett, mert megállítottak a rendőrök és befejeztük a tevékenységünket, de... Hát meg nem biztos, hogy azért állhatatok feltétlenül. De nagyon durva. Hol ültem. Valaki a csomagtartóbűt, és valaki a tetőn kapaszkodott. Az a baj, hogy nekünk is volt Trabantos sztorink. Tehát a rendőr üldözött minket. Jaj, tehát ez nem úgy volt, hogy na uraim, mi újság, mi megpróbáltunk elmenekülni. Azt tudod, hogy két keréken lehetett a Trabanta fordulni, mert annyira könnyű volt, hogy ki lehetett venni két kerékre, és amíg a lendület vitt, ugye Eddie felállt a kerék, de amíg a lendület vitt, addig lehetett két keréken vele menni. Hát könnyű autó volt, ez biztos. Nem volt nehéz szerelni. És van Trabantos ismerősöd? Kettő is. Na, szervezzük be, aztán forgatunk egy Trabantosot. Az egyikkel nem tudom, hogy megírni, a másik az meg egy nagyon komoly srác. Egyébként most vele voltam ilyen sütögetésen egy pár hete. Másik. A magyarországi SK. Másik jó lesz. Nem, ő a, tehát aki normális, csak ő nem tudom, hogy még Trabantozik-e. A másik srác az meg... Nem tudom, mennyire alkalmas egy ilyen tévéműsornak. Nem ő kell. Figyelj, beszélek velük, hogy esetleg van-e még Trabantja, ugye innen indul a történet, de ők nagy Trabantosok voltak, de a rosszabbik arc ilyen szempontból, ott tényleg nagyon sok Trabantja volt, és volt neki azt hiszem 200 dolláros Trabantja is, szóval az olyan... Az beteg. Ja. Azt el akartam mesélni, apró technikai dolog, miért jó, ha valamit átrendszámozol, vagy át kell rendszámozni, mi értelme van, hogy van egy autód, aminek van egy rendszáma, és te átrendszámozod egy új rendszámra. Hát ennek semmi értelme nincsen amúgy. Tehát nem lesz ettől új az autó, meg nem lesz menő, hogy most neki új rendszáma van, viszont én például minden járművemnél utálom, hogyha az a rendszám meg van rongálódva. Uh-huh. Tehát például nem akarom, hogy ezért állítson meg a rendőr, hogy látja, hogy egy ütött kopott rendszám van az autó. Viszont ha te azt kijavítatod, vagy kicserélteted, azt mondod, hogy ez elveszett, vagy azt mondod, hogy megrendálod, az kurva drága igen, lesz, sokkal drágább lesz, mint ha kérnél újat, amit 8400 forintért megcsinálnak, igen. Ezért ha megsérül a rendszámod az autón, akkor kér rá egy új rendszámot, és nem kész. Kell várni a megcsinálatot, így van, rohadt sokat így kell van, várni. Így van, az újat, azt megkapod az okmányiradában rögtön, úgyhogy ez pontosan ez volt a baj, amikor vettük a kocsit, még ez egy 2008-as autó, és ott nekem nem stimmelt ez a rendszám dolog, és ők esküdöztek, hogy ez magyarországi, de tudtam, hogy akkor nem lett magyarországi, és akkor kiderült, hogy ez volt a háttérben ott is. És akkor le is ugye a rakautóval föl is hívtam őket, beütett a rendszám, a talvázat, és hogy meg volt a rongálódva rendszám, és akkor kérdeztek pontosan, igen. Csak én ezt nem hittem el. Tehát akkor ezzel a mesével elállt a tulaj, hogy ezért újabb a rendszám, mint maga az autó, mondta neki, hogy na jó, persze. Hát igen, az senki nem innél. De nekem is egy tök új rendszámos 89-es autóm van. Jó, csak tudod, ennél a kategóriánál rohadt sok a behozott kocsi. Ah, bizony, bizony. És ugye előleg esküdött, hogy magyarországi az autó végig szervizelt, márka szervizelt, stb. Stb. És akkor ez a mese, amikor jött, akkor azt mondtam, hogy megjött, hogy simán csak kamu, és kiderült, hogy nem. Majdnem elfelejtettük, hogy most vitamalcot iszunk, még hozzá üvegeset, és itt van egy rekesz előttem. Hát igen, de hogyha van egy kis szerencsénk, akkor ebben az adásban majd fogtok hallani, vagy lehet, hogy már hallottatok, egy pár szót attól a sráctól, aki hozott nekünk, mert ugye megint az volt, hogy egy olvasó, aki Németországban mozog, így felajánlotta, hogy hoz nekünk egy rekeszt, és hát hozott egy rekeszt, és kurvára örülünk. És nagyon köszönjük még egyszer. És azt tegyük hozzá, hogyha a vitamasz rekeszt nem lenne, most nem lenne adás se, mert azt tartja a mikrofont. Hát ráadásul. Sőt, hát nem, hogy a vitamasz rekeszt, hanem, hogy a benne lévő vitamaszok azok adják a súlyt, ugye, és azok tartják a mikrofont, hogy ne dőljön a pofánkba, és így tudunk beszélni normálisan, hogy értsétek. Űrtechnika körülmények között dolgozunk, de legalább a légkondicionálás kiváló. Hát figyelj, még azt is csinálhattuk volna, hogy a kurvákat ráültetjük erre a deszkára, amit tartja a mikrofont. De azok már robot kurvák, köz... ugye? Nem. Hát igaziak, hát van pénzünk, persze. Igaziak. És akkor közben legyezgetnek minket pávalevéllel, de mi nem vagyunk ilyenek, hanem helyette súrolják a padlónként. A Pont.hu egy nagyon új és merész kezdeményezés. Merész, mert a férfi-női viszonyoknak azt a területét képviseli, amely nem kifejezetten a szerelemről szól. Ez egy létező jelenség, csak nem szívesen beszélünk róla. Párkapcsolati tanácsadóként és magánemberként is az igaz szerelmet, a szereteten alapuló kapcsolatot támogatom. Mégis azt látom, hogy nem minden kapcsolat alapul szereteten. Egy sugárbébi lehet, hogy már az első randevún elmondja, hogy vonzódik a luxus dolgokhoz, a drága táskákhoz, a márkás ruhákhoz. Egy sugárdedi lehet, hogy a második randevút Monakóba fogja szervezni. Sugárdedik és sugárbébi mindig is voltak, és köztünk éltek, és azokon a helyeken ismerkedtek, ahol a többiek komoly kapcsolatot kerestek. Mostantól ez másképp lehet. A Pont.hu nyíltan, tisztán felvállalhatják azt, hogy ők másfajta boldogságot keresnek. Talán könnyebb lesz mindenkinek. Kevesebbet fognak csalódni azok, akik valóban szerelmet keresnek, és kevesebbet csalódnak. Talán kevesebb tört is futnak azok, akik érdekeket, szövetséges keresnek egy jobb élethez. Ha emlékeztek, akkor egy olvasónktól kaptunk egy levelet arról, hogy gyakorlatilag nyíltan prostituálódó lányok számára létrejött egy társkereső, akik ugye nem órabérbe szeretnék, hanem ezt megoldani, hanem úgynevezett sugar babyként, egy sugar daddy anyagi támogatását élvezve szeretnék a kis életüket élni. Tehát ez egy olyan társkereső, ahol már direkt pénzes palikat lehet találni, és fordítva. Aztán ugye erről beszélgettünk egy kicsit a rádióban, és én találtam erre egy reklámanyagot, ahol megideologizálják ezt a szart, és így most mind a hárman itt döbbenten ülünk, hogy meghallgattuk, hogy én konkrétan mindjárt ányok, tehát én rosszul vagyok. Ugyanis valamelyik nap írtam egy pár sort a kurvákról, illetve azokról a veszélyekről, amit a Facebookon meg az Instagramon csinálnak, ezek a, mégis akkor sugar babyk, most legalább tudom a pontos definíciót, tehát azokról a csajokról, akiknek esetleg a társadalomra is ártalmas hatásuk van abból a szempontból, hogy olyan luxus életet közvetítenek, aminek nyilván ára van, de ezt mondjuk az átlag 16-18 éves kis picsák még nem tudják, de már elkezdenek erre vágyni. És amikor leesik nekik, hogy ez milyen áron teljesíthető, addigra már az erkölcsük lazult annyit, hogy simán bevállalnak ezt azt, amit mondjuk lehet, hogy később megbánnak, de hogy ez már tényleg ilyen szinten működik, és akkor ma meg írtam egy ilyen kis szösszenetet a robotpuncikról, egyszerűen nem akarom elhinni, hogy most ilyen, tényleg ilyen is van. Ugye a múltkor beszéltünk, de hogy ezt valaki frankon komolyan gondolja, remélem bejátszuk akkor egy pár percre, legalább vágjátok meg, hogy a lényeget halljátok csak. Hát szerintem ezt bejátszottuk már. Én azt mondom, hogy ezt már bejátszottuk, és hallottátok. És azért diszkréten beszartam, tehát egyrészt lehet hallani azon, ahogy a csaj beszél, hogy ez egy betanult szöveg, vagy olvassa, nem tudom. Hát ez valami irodavezető, aki ezt az egészet üzemelteti. Tehát ezt egy olyan valaki mondta, aki ezzel a vállalkozással foglalkozik. Hát figyelj, egyébként nincsenek illúzióim, tehát hogyha forgatnak egy reklámfilmet, ott betanult szöveg lesz, vagy felírják neki és felolvassa, de tök mindegy, hallatszott, hogy ezt felolvassa, ezeket ő nem gondoltak olyan egy percig se. És közben, amit ugye nem láttok, hogy a reklámfilmben bejátszások vannak, egy picsa áll egy bérelt limuzin tetőablakában, és nagyon prostón egy ilyen filctollal megírt nagy papírlapot lógott ki, amin olyan szövegek vannak, hogy az Andrásin már minden üzletben ismernek punch.hu, mert ugye ez a társkeresőnek a neve, és hasonló szövegek mennek közben, miközben próbálja ez a valaki megmagyarázni a gyakorlatilag védhetetlen dolgot. Tegyük hozzá, amíg az Andrásin... ti dolgoztok, én bulizok. Ilyen dumát. Ez kell. Ez a kulcsmondat, amit ti... És meg tegyük hozzá, hogy az Andrássy úton olyan boltok vannak, mint a Louis Vuitton, a Gucci, a Chanel, tehát amit egy átlag ember, de még azt mondom, hogy egy erősen jómód ember sem engedhet meg magának, vagy nem lesz annyira hülye, hogy egy szaros női táskájáért mondjuk kiadjon 600 000 forintot, de amíg az átlag ember dolgozik, addig ők buliznak. Hát ez nagy kérdés. Igen, tehát csak hogy világos legyen a dolog, ezek olyan helyek, ahol az jár pénzt költeni, akinek mása sincs, mint pénze. És azért diszkréten beszartam itt ebben a videóban, amikor arról beszélt ez a nő, hogy ez mindenkinek jó, hogy ők megtalálják egymást a punch.hu-n, mi is reklámozzuk, hogy menjenek oda az agyatlan kurvák, nem mint hogyha minket agyatlan kurvák hallgatnának, szóval ettől nem félek. Szóval, hogy ez mindenkinek jó, mert aki nem pénzért akar kúrni, legyen az férfi vagy nő, az majd megtalálja azokat, akik nem pénzért akarnak kúrni, és akik meg pénzért akarnak kúrni, azok meg szépen elmennek külön, és akkor ez mindenkinek így jó lesz. Tehát ez kibaszott. Hatalmas piaci állás. Ez egy társadalmi felelősségvállalás, ezek szentek jót Igen. tesznek velünk, hogy az összes aranyásút azt elviszik, elszipkázzák a kiváló társkereső oldalukra, és akkor nem kell félni a hétköznapi embernek, hogy egy ilyen érdekvezérelt pénzéhez. Hogy ez oké, hogyha a csaj nem is gondoltak komolyan, mert amúgy nem egy olyan ábrázatú nő, bár most nyilván ez nézőpont kérdése, akinek mondjuk lennének saját gondolatai, hogy a kurva kuncsaft viszony az egy egyértelmű dolog. Elmegyek, fizetek, kapok egy szolgáltatást, túl vagyok rajta. Ez viszont, amiről ő beszél, ez a legtöbb esetben nem egy egyértelmű dolog, hanem maximum a kis ribanc, aki mondjuk nem a közvetlen a testét tárolja egy állista szerint, az mondjuk kihasznál egy másik embert. Nyilván a másik ember olyan hülye, hogy nem látja azt, hogy mondjuk 80 éves ős, vagy ősz hajszálakkal a homlokán, nem biztos, hogy egy 20-30, egy 25 éves csajnak kell, de igazából ez egy fasság. Tehát elmegy egy ideológiát gyártani, és abból bízni, nagyon remélem, hogy nem megy nekik. Hát meg ugye ennek azért nagyon komoly társadalmi károsító hatása van, és ezt a férfi... Szerintem azért nincs, mert ez egy vicc. Úgy értem, hogy a vállalkozás lehet, hogy létezik, de ha egy tegyük tisztá a dolgokat, az, hogy valakinek pénze van, az egy eredmény. Az ugyan eredmény, ha én kívültem nem biztos, hogy hülye egyébként. Ez a lényeg. Nem biztos, hogy hülye, és arra izgul, hogy egy olyan reklámnak bedőljön, hogy az Andrásin limuzinnal furikázó ribanc azt próbálja sugalni, hogy ő az Andrásin akar vásárolni. Tehát nem biztos, hogy mindenki ilyen hülye. Tehát ezért nem értem. Tehát el tudok képzelni egy olyan embert, aki hajlandó arra, hogy pénzeljen valami csajt, mert leszarja az egészet, mert az igényeinek ez megfelel, de az se lesz ekkora baleg hülye, hogy pont egy ilyen olyat, akinek az Andrásin kell vásárolni minden nap. Meg az se legyen egy kimondott dolog. Tehát, hogyha én nagyon-nagyon jómódú vagyok, és mellém szegődik egy csaj, aki mondjuk nincs telem, vagy legalábbis semmiképp se olyan jómódú, mint én, és számításba veszem annak a lehetőséget, hogy igen, hát lehet, hogy x százalék részben ez a csaj azért van velem, mert mondjuk pénzem van, akkor ha ezt a csaj, amit kidobnám a faszba. Ez nem lehet egy kimondott dolog. Most nyilván ebben az esetben, ha a punch.hu-ról egymásra talál két ember, ez a hölgyemény megfogalmazta, akkor az egy olyan egyértelmű és kimondott dolog lesz, ami a balekoknak való. Tehát aki pénzt keres, aki tud pénzt keresni, az esetek többségén az egy értelmes figura. Az egy eredmény. Hát nem biztos. De azért nagyon a többségében. Azért nagyon sokan úgy tudnak pénzt keresni, hogy kártlástalanok egyszerűen, mert nagyon sok buta ember tud pénzt keresni. Azért mondom, hogy az esetet, nem, szerintem sok buta ember nem tud pénzt. Van erre is példa, de például... De nagyon sok pénzt kereső buta embereket. Én is ismerek ilyeneket, de... Nem hiszed el, de pont azért, mert gátlástalan rohadtul, és csak a pénz érdekli. Pont most küldöttet valaki nekem egy anyagot egy TED konferenciáról. A TED-et egyébként nem szeretem, egy ilyen liberál féreg szar, de vannak néha jó dolgok. rajta, és valaki küldött egy anyagot, hogy az ott a lényeg, hogy lép ki a közösségi médiából. Hát ez most nekem szerintem ez nem volt annyira releváns kérdés, tehát ezzel nekem nem mondott újat ezzel a dologgal. Úgyhogy nem néztem meg, az az igazság. Az a baj, hogy a közösségi médiából szerintem most nyilván ebben nem fogunk egyetérteni, ezért nehéz kilépni, mert én mondjuk... Persze, hogy nehéz. De nem csak úgy nehéz, mint letenni a cigit, mert aki például dohányzik, az minden esetben tudja, hogy ezzel rosszat csinál, és ahogy a legtöbb esetben tudják, hogy rosszat csinálnak, és abban a pillanatban mondjuk leteszik a cigit, abból csak pozitívum következhet. Míg mondjuk az én esetemben, vagy akár a feleségem esetében mi a Facebookot egyfajta reklámfelületként is használjuk, és ezért úgy gondolom például én, hogy a mai világban egy olyan ember, aki mondjuk kereskedelemből él, vagy valamilyen szolgáltatást nyújt, és nincs fönn a Facebookon, az olyan, mintha nem lenne rajta a térképen. Ettől függetlenül az ártalmas hatásaival én is tisztában vagyok, és pont erről a napokban gondolkodtam is, mert leírtam egy pár sort, hogy rohadtul veszélyesnek tartom azt, hogy olyan kirakat életet él mindenki a Facebookon egyébként velem együtt, ami azért ártalmas, mert az átlagemberben olyan szorongást, illetve frusztrációt kelt az, hogy XY itt nyaral, amaz meg ott nyaral, ennek ilyen kocsia van, és lehet, hogy nem is volt ott, vagy nem nyaralt ott, vagy nem úgy, vagy nem annyi napot, vagy valaki kifizette neki, vagy a kocsi nem az övé. De a lényeg, hogy egy olyan életet közvetítenek például ezek a kis picsák, ezek a kis aranyások, amit a kisebb, vagy a fiatalabb korosztály, hogyha követ, akkor még a fejlődésben lévő személyisége az torzulhatva. Nem mindenki születik hülyének, aki hülye. Tehát van, aki normálisnak születik, és mellett közül valahogy meghűl. Például az ilyen baromságok. A társadalmi hatás, a nevelő hatás, ez így működik. Ezért veszélyes az, hogyha valaki, főleg a csajok körében egymást majolják az ilyen baromságokkal, és ez divatos. És írt egy cikket nem olyan rég a szteroid használatról, hogy miért mi a probléma a szteroid használattal. És itt igazából ugyanezt föltönhetem, hogy mi a probléma a kurvasággal, mert egyszerűen nem fogják föl a csajok, hogy nem mindig lesznek szépek, vonzók, egy idő után betöltik majd a 30-at, majd a 40-et, és hogyha olyan életet éltek 20 és 30 év között, amire nem büszkék, és főleg a mai netvilágában nem lehet elbújni, tehát hogy bevállaltál, ha elmentél pornózni, arról tudni fognak. Mint ahogy a kis vékony, hülye, izmos gabesz gyerekről is, ugye most már mindenki tudja, mivel foglalkozik, és ezek a dolgok nem maradnak titokban, ha olyan életet élsz, az ki fog derülni, és ezzel a békjóval kell elérni az életedet. És amikor egy gyereket nevelsz, mert jó példát kéne mutatni, mert például nyilván ez lenne valahol mindenkinek a célja, akkor mi a fasz fogsz csinálni? Hát mondjuk addig a gyerekeknek ez már teljesen normális lesz, hogyha sikerülnek ezeket az elveket sikerül átültetni az oktatásba, akkor nekik ezek az ilyen dolgok már nem lesznek durvák. Lehet, hogy a gender elmélet után lesz majd egy olyan, hogy anyám miért volt kurva, vagy... Észak-Rajna-Vesztfália tartományban például 10 éves kor elején levő diákoknak olyan módon akarják a homofób társadalmi hatást számukra csökkenteni, vagy semmisé tenni, hogy anális szexoktatásról van szó, hogy hogyan kell férfi valamelyik ilyen dolgok. De várjál, ez nem az, amikor a migránsoknak egy ilyen szóróanyagot adtak? Nem, ez már most egy másik. Ez már most egy másik. Újabb ilyen? Folyamatosan van. Aha, most szopat. Nem, ez valóság. Tehát tulajdonképpen tanítják az iskolában, hogy a nemek között, azonos nemekkel hogyan közösülj? Így van. Így van, hogy ez egy elfogadott dolog. És a homofóbiát akarják csökkenteni, azt akarják mondani, hogy a homoszexualitás az normális. Csak az a baj, hogy a homoszexualitás az nem normális. Uh-huh. Sőt, iskolában semmilyen szexualitásról beszélni nem normális. Ott kezdődik. De egész idáig nem is beszéltek semmilyen szexualitásról az iskolában, nem? De és nem. Akkor most, hogyha elkezdünk beszélni róla, akkor már rögtön beszélünk a homokosokról, mert 1% homokos? Így van, eddig nem volt fontos, de az a lényeg, hogy mondjuk... Adjuk meg az 1%-ot, az 1% kedvéért tanítsuk meg mindenkinek. Amúgy az a egyébben tévedtek ebben az 1%-ban, mert ez folyamatosan nő ezek miatt, a fasságok miatt. Mert már nem érzi gáznak az a szerencsétlen gyerek, aki itt 6 évesen elgondolkodik, vagy nem tudom hány évesen lép be a szexualitás életében, milyen, hogyha nem mariskákokra csingatnék, hanem Józsikára. Mert nem fogja gáznak érezni. Van egy igazi szexualitás, ami egy igazi vonzalom valami felé. Ami benne van, és nem tett róla az ember, meg van egy... Na ez valóban 1% alatt van. Igen, szerintem. És van egy divat. Van egy divat. Igen. Ami most ez a menő, csináljuk ezt. Ez a példaképen, most én ezekre szeretnék hasonlítani, most ezek a menő csávók. Régen Han Solo volt a menő csávó, meg Arnold Schwarzenegger, és arra akartunk hasonlítani. Most már a kis Ratyi Manókra akarunk hasonlítani, mert most azok a menő csávók. Ez ilyen egyszerű. De egyébként, hogyha belegondoltok, akkor szerintem végeredmény szempontjából tök mindegy, hogy mi volt a kiinduló pont. Magyarul, hogyha a kis 3 éves gyereknek ez egy veleszületett problémája, hogy a saját neméhez vonzódik, vagy a 6 éves gyereket a környezete ilyenné formálta mondjuk 15 éves korára, tök mindegy már, hogy honnan indultunk. Mert az a 15 éves gyerek, az már buzi lett. A veleszületett probléma, az szerintem nem probléma. Nem úgy értem, a végeredménynél. Igen, igen. Tehát de már nem lehet megkülönböztetni. Mert ez nem egy fölvett dolog, és ha egy étedet itt a segget kúrsz, akkor már az lesz a természetes. Igen, igen, csak ugye pont az a baj, hogy ez ebből tömegjelenséget akarnak csinálni, és ebben én biztos hát vagyok, hogy ez szándékos. És, hát azért nem. Azért tömegjelenségből sem lesz. Hiába. Tehát akkor sem lesz tömegjelenség. Nem lesz ez többség. De már most többség soha, van, mint egy 20 soha nem éve, lesz mondjuk. Normális. Soha nem fogják elfogadni az emberek. Tehát látszólag elfogadom, a munkahelyen nem merem mondani, ez van, soha nem fogják ezt az emberek elfogadni. Mm-hmm. Tehát akármilyen agymosás lesz, a többség nem fogja elfogadni soha, ha fejjel állnak, akkor se. Reméljük ez olyan, mint a Mátrixba, hogy az emberek többség nem fogadta el a idealizált világot, mert tudták, hogy ez nem természetes. Mondok még valami szépet, ha már szépségekről beszélünk. Volt egy Krisztina Martinelli nevű csodálatos Instagram sztár, ő az általam nagyon kedvelt mutattad. Arányokkal rendelkezik. Ez olyan, mint a Nicki Minaj, csak az még él. Igen, hát az a lényeg, hogy 100 plasztikai műtétje volt, 100-ba belehalt. Tök jó csinálta, igazából elment 100-ig. Igen. Nem szarozott sokat. Azt tudni, hogy a plasztikai műtéteknek egyébként nagyon komoly kockázatai vannak, és nem csak a végeredményt illetően, így ezt akartam mondani. Amikor... Az a hülye, aki magától műteti magát, azért annál igen, baj van. Igen. Ugyanis gondoljatok bele, engem elég sokszor műtettek, és egyik sem választás kérdése volt. Engem egyszer sem még. Azt hiszem. Komolyan mondod. Soha nem műtöttem. Se egy vakbér, se egy semmi. Bandula. Nem. Beszarok. Nem, na. Hát a vállamat visszatették a helyére, az nem tudom, műtétnek minősül-e. Elaltattak? Bódítás volt. De magadnál voltál? Nem, bódítottak. Aha, tehát olyan, mintha aludtam volna, csak rövid végig. Akkor fogjuk el, hogy az műtés. Mert igazából ott nekem volt 4 hasi műtétem, volt visszér műtétem, mit tudom én. És a lényeg az, hogy amikor ugye össze, annyit találkoztam az orvosom, hogy össze is barátkoztunk, akkor beszélgettünk az altatásról, meg ugye most jó vagyok egy másik orvossal, egy kardiológussal, aki egyébként szintén mondjuk testépítőment így gyúlogat meg lejár, és amúgy jó a fizikum is. Beszélgettünk az altatás kockázatáról, akkor ő is mondta, hogy amikor valakit altatnak, hogyha ez itt az élet, most megmutatom a bal kezembe, és a jobb kezemben a halált, akkor igazából az altatásnál nagyon is a halál irányába mozdul el a mérleg. Tehát igazából nem működsz magadtól. Tehát gépek lélegeztetnek, gépek végeznek egy csomó mindent, és ez minden esetben egy jelentős kockázat. Alá is kell ilyen nyilatkozatot, mielőtt ugye az altatóorvos elvégzi a feladatát, és aki százszor kiteszi magát ennek, tehát az addig jár a korsolkútra effektus, nem kell csodálkozni, hogy a századiknál tudod, mi a nem kell föl. Tudod, mi a durva, hogy a mopszoknál kifejezetten veszélyes az altatás. Ezt mondjuk nem tehát tudtam. Azért nem szeretik a mopszokat működni, ugye nem nagyon van orruk. Ja, igen. És kifejezetten veszélyes náluk az altatás. Aha. Nekem az egyik mopszomat... És mondjuk egy ivartalanítás, akkor hogy működik? Hát úgy, hogy nem biztos, hogy feléled utána. Basszus. Aha. És volt már nálunk olyan, hogy alig bírták újraéreszteni, tehát rendes idő volt akció. Na de egyébként ez egy olyan instasztár, pont eszembe jutott ez a csaj, mert ezt nekem átküldted régebben, hogy meghalt, és a hétvége láttam egy Nicki Minaj klipet, ugyanígy néz ki. Tehát igazából, amikor írtad a zsírseggű vagy combú nyomikat, ez tipikus, akkor ez ezekre gondoltál, ez de nézd meg azt a derekat, ami valahogy mesterségesen van összehúzva. Igen. Tehát ez egyértelmű, hogy ilyen alkat a világon nem létezik, nem tudsz így elhízni, meg hát ugye tudsz így megizmosolni. Ezt látnád élőbe, akkor valószínűleg röhögnél, hogy ez mi. Igen. De van, akinek ez tényleg tetszik, és a múltkor azt meséltem. Hát ugye be vannak hűítve, agymosan vannak a fiatalok, és ez a baromság nekik tetszik. Nem is tudom, melyik a jobb, hogyha egy férfi elregeljed, vagy a saját nemére. Döntsd el. Hát igen. Ez egy nehéz kérdés, látom. De egyébként, ha már ez téma, akkor ha nem vágtok be gyorsan témát, akkor én most megteszem. Ugyanis ennél szerintem még van lejjebb a robotfuncik. Tehát, hogy ha már itt szóba hoztuk azt, hogy ki mire gerjed, ezt a cikket megtaláltak a neten, tegnapi, azaz május 15-ei, hogy elég komoly összegekért lehet már vásárolni egy kész modellt, ami nyilván rohadtul kezdetleges, ami amúgy így ránézésre nem is néz ki olyan gázú, neked elküldtem benni a... De hogy a robot punci alatt nem konkrétan... Ja, nem, ez egy robot kurva, tehát ez egy tetőtől talpig megcsinált ember, aki tud kommunikálni, mesterséges intelligencia be van táplálva a kis központi számítógépbe, tudsz vele beszélgetni, és a legfontosabb, hogy tud élvezni. Tehát el tudja játszani, hogy orgazmusa van, és 42 ányalat közül tudjátok kiválasztani a melbimbójának a színét. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy a mesterséges intelligenciát, illetve a robotikát, tehát az azokban a kutatási eredményeket azt ilyenre használjuk föl, és ebbe pénzt injektáljunk, hogy létrehozzunk olyan gépeket, amiket meg tudtok dugni. Mondjuk a kávéfőző mellé beteszed, hogyha nem használod, utána előveszed, feltöltöd, és hogy ilyenek vannak, és hogy elfelé halad a technika, és mondom, ha ránéztek erre a robotra, frankon néz ki. Tehát most nem úgy frankon, hogy egyiket hasonlít ez erre a szétkütött valakire, de úgy értem, hogy frankon, hogy nem egy ilyen próbababa, hanem annál egy sokkal élethűbb valamit képzeljetek el. És képzeljétek azt el, amikor az átlag embernek már nem lesz igénye arra, hogy elmegy és megismerkedik egy nővel. Jó, nyilván nem csak azért ismerkedünk meg egy nővel, hogy megdugjuk, hanem fogja, előveszi a porszívó mellől ezt a gépet, bedugja a kettőzbe, vagy föltölti az aksiát, jó, megdugja kétszer-háromszor, minden nap elrendezi, amikor neki arra kedve van, nem kell rá költeni, nem kell vinni moziba, nem kell vacsorázni, ezt amikor ennél is rá szükség, akkor meg elteszi porosodni. Nézted már a Westworld című sorozatot? Nem, de ez valami ilyesmiről szól. Hát vannak benne ilyen dolgok, mindegy. Hát ugye mi a lényeg, az egészben pont az, amire céloztál, hogy pont nem a dugás a lényeg, hanem pont a többi. Igen, igen. Igazából a vicces, ez egy nagyon drága dolog. Tehát, hát még. Hát szerintem valószínűleg mindig is az lesz. De bani, kit szolgál ez az eszköz? Ilyen szintű technológia 50 éve, gondolod, hogy mennyi lett volna. Persze. Mint a telefonom, ugye? Persze. És honnan tudod, hogy ez 20 év múlva nem lesz elérhető? Azért nem lesz elérhető, mert sok anyag van benne. Tehát azért ez egy nagy méretű eszköz. De most én arra gondolok, sok anyag hogy mondjuk van. Egy autó áráért meg tudod venni. Mondjuk egy 3 millió forint. Ki az az állat, aki egy autó áráért megveszi? Tehát nem az ki állat, az állat, aki megveszi egy Gucci táskát? Oké, de pont erről beszélünk, ez a milliómosoknak az a játékszere. A milliómosoknak pont az a problémájuk egyébként, hogy nem tudnak maguknak a punch.hu-n Sugar Baby-t szerezni, ugye? De tudnak. Tehát a robot magát a piaci rést, vagy a piaci szegmens nem értem, hogy mit céloznak meg ezzel az idióták, vagy kit. Mondjuk egyiket ezt én is le is írtam, hogy nem lehet tudni például azt, hogyha tényleg ez egy ilyen komoly technológia, vagy komoly technológia áll mögötte, mondjuk mire képes ez a robotgép a rudaddal. Például, hogy a lélegzésed, meg a különböző reakcióid alapján olyan bonyolult algoritmusokat képes kiszámolni, hogy egy kicsit nagyobb vákummal szólít rá a brére, és akkor... Ez rohadt undorító. Én csak bele kell gondolni egy picit, hogy azért lehet, hogy ez ennek a dolognak nem csak az lesz a lényege, hogy brahiból veszek 3 millió szexet nem lehet algoritmizálni szerintem. Hát bízom benne, hogy nem. Bízom benne, hogy nem. De látod, hogy valakik ebbe pénzt pumpálnak, és komolyan gondolják. Hát, de ez ugyanúgy lufi cég, mint a Tesla, meg a többi, csak azok mondjuk komolyabbak, de ez ugyanúgy lufi cég, ez megint nem arról szól, hogy a termék jó legyen, ami abban biztos vagyok. Sima csalás, mint minden más. Hát reméljük. Ez ilyen rossz egyszerű. Richie Kotzentől játszottuk be a Bad Things című számot, ez is a Go Faster albumról van. Ez nekem nagyon tetszik ez az album, mégpedig azért, mert Richie Kotzen ekkorra már sokkal kifinomultabb lett zeneileg. Ez az a 90-es albuma, ez a Dream Fever, ez azért úgy gyengébb még, arról volt az első szám a She, de ez a 2007-es, ez valami elképesztően kurva jó. A Go Faster-t hallgassátok meg, mert az a címadódal, és annyira a kedvencem, ezt szerintem már mondtam. De mindegy, elmondom még egyszer. Mire akartunk rátérni? Van egy csomó hírem. Filmi hírek is vannak, kezdjük talán azzal. A Stallone-nak szerintem kapáltak. Ugye, Expendables 4 nem lesz, azzal ilyen producer gondok vannak, és csodálkozom rajta, hogy ez az egész besült végül is, de hát mondjuk, ha valamivel jobb lett volna, akkor talán nem ütne eddig. Az a lényeg, hogy a producerrel ez valami komoly nézetvetelések vannak, és kiszállt belőle. Arnold is kiszállt belőle, tehát ha Expendable 4 lesz, akkor nem tudom, kivel lesz, de mindegy. Na de most Stallone talált egy új párt magának, egy másik akciófilm sztárt, akivel még soha nem volt közös filmjük, és most végre lesz. Talált ki, hogy ki az. Bruce Willisre akartam tippelni, de rájöttem, hogy nem, mert ő is volt az Expendables-ben itt ott. De bárha annyit segíts, hogy 90-es évek? Igen, az is. Az a baj, hogy én az Expendables-t nem nevezném közös akciófilmnek, Bruce Willis-szel, meg Arnold Schwarzeneggel, de nyilván nem az. Hát rohadtul nem az, csak éppen ott voltak, mint epizód szereplők. Tehát rohadtul nem kaptuk meg azt, amire vártunk, fogalmazunk így. És azt mondja, hogy Nicolas Cage, de ő se akciós. Nem, Jackie Chan. És akkor itt azt mondom, hogy Stallone-nek kapáltak. Tehát Jackie Chan-t bírjuk, de ha Stallone-nek Jackie Chan-nel kell akciófilmet csinálni, akkor kurva nagy baj van. Uh-huh. Akkor neki annyi. Aztán Alien 5. Már beszéltük róla. Nem, ez nem az Alien Covenant, ez az Alien 5. Ez a Neil Blomkamp féle verzió. Ó, olyat őt szerettem. Na hát... Nem, én szerettem a District 9-et. És akkor... Én nem csípem, lehetett volna az jó is, de nekem nem jött össze. De kapáltak neki. Tehát nem lesz. Elkaszálták teljesen. Tehát ez egy olyan híd, ami nem is hír. Hát az a hír, hogy nem lesz Alien 5. Tehát azt teljesen elkaszálták. Én egyébként nem bírom Blomkampet annyira. Van ez a Chappie nevű... Az nagyon szar. Az a mély Az Elysium is szar. Az is szar, és a District 9 szerintem kurva jó. Most néztem meg a múlt héten, szerintem 51-szerre. A Dóri is nagyon szereti. Nyilván nekem mindenki tudja a Matrix a kedvencem, de nem ahhoz mérem ilyenkor, hanem hogy leülök és megnézek egy 30 millió dollárból készült filmet. És nekem, ez szerintem különleges volt. És nem veszed figyelembe, hogy ez arról szól, hogy gyakorlatilag az apartheidet vetíti ki. De az arról szól, ez le is. És figyelmen kívül hagyja azt az apróságot, hogy ma gyakorlatilag az apartheid megszűnt, és Dél-Afrika egy igazi szemétdomb lett ennek következtében, ahol se közbiztonság, semmi nincsen. Voltunk, úgy megyünk. Ilyen erődökben élnek az emberek. Igen. Most tulajdonképpen, hogy az szegény, ártatlan, eddig elnyomott fekete lakosság ne ölje meg őket, ezért ilyen katonákkal őrzött erődökben élnek. Tehát figyelj, úgy volt, hogy megyünk Johannesburgba ebbe az évbe a Dúrival versenyezni. Szerencsére eltiltották az európai indulókat. Utána néztük Johannesburgnak, hogy mi is mit kell tudni, azon kívül, hogy a District 9 ott játszódott. A világ második legveszélyesebb városa, tehát ez vitathatatlanul, és minden ötödik percben megerőszakolnak egy nőt. Ez nagyon jó. Mi arról volt, hogy menjek-e Dúrival vagy a nem. Szegény, ártatlan, elnyomott kisebbség. De ebbe a filmben sem így vannak ők ábrázolva. Hát hogy? A feketék, akik ott őrzik ezt a területet, nem és fegyverrel kereskedelemnek. Nem. Itt a csótányok szimbolizálják a feketék. Ja, hát jó, igen. Az mondjuk ott szegény áltatónak vannak, az tény. De jó kis hentelés van a végén nekem. De láttad, Hurka? Nem tudom, engem igazából nem fogott meg. Én úgy vagyok ezzel, hogy ez egy film, amit láttam, és ugyannyira nem érdekel. Nekem a végén nagyon tetszett, amikor felszívja magát, és ott ad a pofájának. Az Elysium volt igazából kurva gáz egyébként. Az szar volt, ahol, de annál szarabb volt a Chappie. Ami arról szólt, annál szarabb volt a Chappie, de az Elysium az arról szólt, hogy ugye van egy rohadt nagy, hát egy ilyen nagy gyúvatelep a föld, és a gazdag emberek azok megélnek egy ilyen elszigetelt biztonságos helyen, és akkor az a megoldás, hogy baszok szét azt is, és akkor senkinek nem lesz semmi, igen, és akkor ez így megvan ideologizálva, hogy ez most milyen jó. Szóval ez, ez de a Cseppi viszont, én azt gondoltam, amikor néztem, hogy ezt nem lehet. Nem is emlékszem, hogy ez miről szól, vagy mi az. Én is arra emlékszem, hogy olyan szar volt, hogy, hogy nem, tehát ritka az, amikor eszembe jut. És robottá váltak a végén. A Cseppibe? Igen, nem? Azóta. Nem. Hát ott egy robotról volt szó, akinek lelke volt, ugye? Akinek személyisége volt, bocsánat. Nem váltott senki robottá. Nem váltott robot, a programozó gyerek nem vált robottá, meghalt és ja, ő is robottá. De föltöltötték az agyát. Valami ja, is. Lehet, ja. De annyira szar volt, hogy tehát az a film, ami eszembe juttatja, mondjuk a 40. perc, hogy ezt ki kéne kapcsolni, mert ennyit nem ér az életemből a maradék 40 perc, az már nagyon jó nem lett, és láttam egy pár ilyen fiat, hogy végig szenvedtem. Látod, ez nagyon jó, mert te is válhatsz buzivá például, bármikor, szabadság van. Na, komolyabb téma, itt járt Tom Doherty, aki ugye Doherty Gymnek a tulajdonosa, és hát vele úgy kerültünk kapcsolatban, hogy sehogy, de hát ő az Ausztrál Arnold promotere, és itt járt Magyarországon. Hát neki van 6 darab Doherty Gym nevű terme Victoria államban, Ausztráliában, többek között Melbourne-ben, és itt volt Magyarországon, képzelem. Ebben az az érdekesség, hogy ezt így utólag tudtam meg, hogy olvasta a cikkemet, amit a Doherty Gymről írtam. Na. Várja, itt két dolog. Egyrészt mi a fenét keresett Magyarországon? Másrészt, hogy olvasta el a cikkedet, amikor ő hát nyilván nem tud magyarul, mert honnan a fenéből tudna. Vetforítás.hu Minden harmadik dolog, egyébként Toninak hívják, nem Thomas, te írtad. Ja tényleg Tony Doherty-nek hívják, az nagyon, nagyon ciki. Nem tudom, mit keresett Magyarországon, de lehet, hogy jobb, ha nem tudjuk. Az a lényeg, hogy valami versenyzőkkel van kontaktja, aztán eljött, megnézte a Cutler Gymeket. Nagyon tetszett a Cutler Gymek, neki tetszettek, de mondta, hogy ő őszintén megmondja, ami kritikai dolgot lát, és egy dolgot kritizált. A zenét? Igen. Igen. Az én cikkemet pedig úgy olvasta, hogy Ausztráliában élő magyarok lefordították neki. Na. És azt üzente, hogy imád engem. Ezt üzentek, ha elkomolyan mondom. Úgyhogy ha járunk Ausztráliában, akkor meg kell majd látogatnunk, de hát ez... És eztek egy kengurusztéket. Igen, igen. De ez nehéz ügy lesz, hogy Ausztráliában járunk, mert az egy kicsit sokba kerül, és az embernek mindig van egyéb dolga is. Inkább olajat kell cserélnem most mind a két autóban. Ez egy komolyabb probléma. Te se akarsz menni Ausztráliába. Neked laptop kijelzőt kell cserélned, vagy laptopot. Hát igen, meg ugye ráadásul időm sem nagyon van, tehát hogy ez nem úgy megy, hogy akkor most így kirepülök két nap az út oda, meg vissza, meg mit tudom, vagy csak egy, tök mindegy, mert mindenhogyan megbaszódsz. Jut eszembe, ha valaki hallgat minket, aki ért az ilyen számítástechnikai dolgokhoz, akkor kéne egy kis tanács. Bár ugyan megvoltak erre az emberek, csak már nem tudom, hogy kik voltak, mert annyi e-mailt kapok, hogy már nem találom meg az e-mail címeket. Kell építenem egy valami nast, vagy valami ilyesmit. Rétbe kötött merevlevezes tárolót, ami van UTP csatlakozó. Egy szerve lesz? Gyakorlatilag egy külső tároló, mert filmet akarok úgy csinálni, hogy az egy külön merevlemezen van, de nem akarom USB-n másolgatni, nem tudod, bedugod és hálózatként látod rögtön. És erre volt, aki nekem régebben adott tanácsokat, hogy azt hogy csinál meg. Azt mond, mert csak azért, mert valaki azt mondta, hogy ne vegyek egy sima nast, mert az úgy szar lesz. De ha valaki azt mondja, hogy vegyek egy sima nast, és az nem lesz szar, akkor oké, csak az sem mindegy, hogy 100 000 vesen egy nast, vagy 30 000 plusz a merevlemezek. Na mindegy, ha erre van valakinek ötlet, akkor írjon a rádióval, aztán ezt rádió e-mail címén, és akkor valahogy kisakkozzuk, hogy mire költsem a rengeteg pénzemet. Amiről akartam még beszélni. Punch.hu, csak úgy zárjába érzem. Ja, hát valami lotyót szerzek a punch.hu-n, és az Andrásira járunk vásárolni. Mindenképpen. Sorozatokról akartam beszélni, filmsorozatokról. Ti vagytok a nagy sorozatnézők, én meg nem, de pár tanácsot kaptam, hogy mit érdemes nézni, és én elkezdtem egy-két sorozatot, de ezek ártalmatlan sorozatok, tudni kell. Tehát ez nem Trónok harca, meg ilyen überféreg történetek, hanem ezek ártalmatlanok, és az egyik a Justified, magyarul a Törvény embere című sorozat, amit nagyon bátran tudok mindenkinek ajánlani, mert ebbe egy szimpatikus, igazi főhős van. Hát jó, néha elpicsázzák, néha lelő egy-két embert, ilyenek vannak, de ez egy kevésbé féreg, tehát nem az, hogy nézem és rossz kedvem lesz tőle, hanem ez egy számomra pozitív sorozat. Timothy Olyphant játszik benne. Azt tudom, kisoda. Ő egyszer játszott egy ilyen számítógépes, is érkezte a kopasz bérgyilkosta. Hitman. Igen. Egyébként, amivel még tartozunk a hallgatóknak, már vagy 20 éve, de lehet, hogy több, az a Miami Vice. Szerintem még mindig nem néztél. Lehet, hogy az is tetszene neked. Mint sorozat? Az is ilyen rendőrös. Aha, sorozat. A filmre nem vagyunk kíváncsiak, de lehet, hogy az is tetszene neked, mert tulajdonképpen elég ártalmatlan, ott van két rend. Tényleg, elkezdjük az asztalon nézni, ez jó ötlet. Az első évadot egyébként végignéztem, még amikor ajánlották nekünk, aztán ugye nem került szóba a dolog a rádióban, de nézhető. Hát egyébként nem ártalmatlan annyira Miami Vice, hozzáteszem. A Miami Vice-ot, amikor forgatták, akkor Miami egy igencsak egy bűnöző város volt. És ez később javult meg is, de benne van a sorozatnak a hatása egyébként ebben, hogy elkezdett a rendőrség komolyabban dolgozni, és egyébként azt nem tudom, tudtad-e, hogy a Miami Vice-ban az a hülye ruhák, meg ezek, amiket a Don Johnson hordott, akkor ezek az ilyen hülye öltönyök, meg minden, azt a film kedvéért csináltak, az nem volt akkor divat, de divatot teremtett. Ezt nem tudtam. Egyébként most megleptél, de mindegy. Don Johnsonnak mindig hát ilyen... Hát miért gondoltak, a szuperhősös ruhák is divatos csak mostanában. De most egy pókember ruhában mászkálsz az utcán, vagy hogy? Van aki. Van egy nagyon ismert és tehetséges, kicsit barnásbőrű médiasztár, aki gyakran baszogat a NAV, aki például rendszeresen ilyen ruhákba szokott öltözni. Én azt gondolom, hogy emiatt ez a dolog divatos. Hát jó, de az, hogy rajta van egy pólón valami pókember. Ja, jó, nem dolog. Úgy, de hát ez is ilyen testhez álló, és jó. Azon a fizikumon kifejezetten jól áll. Igen. De nem itt konkrétan arról van szó, hogy tényleg ők divatot alakítottak ezzel. De mindig, amikor más visszavetítették, még nekem is volt hosszú fekete bőrkabátom. És napszövőben jártam. Igen, van. Az a filmeknek nagyon nagy kulturális hatása van. Nagyon nagy. Még a filmsorozatok. Egyébként most akartam mondani egy sorozatot, amit ajánlok neked. Most erről hadd ne felejtsd el szavat. Például ebből van most nagy balhé, hogy megy a Szulejmán. Yes. És a hülye állatgyökér emberek most siratják a Szulejmánt, vagy nem tudom kit, aki történelmileg Magyarország ellensége volt, és 100 000 magyar embert öltek meg, ezt most siratják a hülye sorozat miatt. De figyelj, azon nem kell csodálkozni, ne a valamikor... Iza ura, ugye? Igen, ezt akartam ennyi. Mondani, meg Esmeralda, amikor gyűjtöttek, hogy Esmeralda... Na de a másikat ne felejtsük el, amit elkezdtél mondani. Egyébként mostanában megnéztem egy részt az Iza urából, és nagyon élve... Nagyon jó volt, ugye? Volt. Egyébként megmondom, hát úgy nyilván egyfajta retro hangulat lett újrajtam, amikor hajnali 2-kor találtam az egyik csatornán. Az én sorozatom, amit nagyon szeretek, és mondhatni a kedvenc sorozatom, az viszont ártalmas sorozat, méghozzá a Breaking Bad. Magyaroknak totál szívásra sikerült ezt lefordítani. Egyrészt láttam belőle, de nem fogod helyenni. A drogkereskedő tanár, ugye? Így van, így van, így van. Egyébként azért érdekes a film, mert elég realisztikus. Ott tudod, hogy volt kettő hülye is, aki megpróbált csinálni? Meg ugyanezt, amit a filmben. Mind a kettőt letartóztatták, és súlyosan börtönbe került, de a másik hülye, illetve az első hülye, annak még a neve is ugyanaz volt. Majd, hogy Walter White? Igen. Az mondjuk nem rossz. Aha. Igen. Az nem rossz. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy nagyon fordulatos, baromi lassan indul be, tehát oda kell egy kis türelem az elején, hogy jó legyen. Nagyon realisztikus, végülis egy ilyen drámafélét kell elképzelni, ahol olyan karakterfejlődéseket látni, ami szerintem egyedülálló, csak pontosan ezért káros. Mert biztos voltam, hogy lesz egy pár olyan hülye, aki kitalálja majd, hogy ha értek kicsit a kémiához, akkor ne kell ott a laborba valamit csinálni. Hát egyrészt, másrészt nekem egy egészen komoly problémám van ezzel a sorozattal, így filmes szempontból, a tempója. Borzalmasan lassú, és nem arról beszélek, hogy ezt az évad mondtam. Során nagyon lassan haladnak előre, hanem a jelenetek is borzasztó lassúak. Tehát rengetegszer van ilyen, hogy megérkezik az autóval, kiszáll az autóból, felszedi a kaját az autóból. Ez a feszültségnek a fokozására. De nem, ez a halálos unalom. Egyrészt, másrészt párbeszédeknél rendszeresen volt olyan halál, komolyan mondom neked, én egyébként végignéztem a sorozatot, mert a sztori az alapvetően jó volt, meg érdekes, de úgy csináltam párbeszédeknél, valaki mondott egy mondatot, nyomtam egy jobbra gombot, az tekert 10 másodpercet, és utána jött rá a válasz. Hát azért, mert valami olyan drámai dolgot mondott be, hogy azt nem lehetett egyből megválaszolni. Ennyire nem. Tehát ez nagyon súlyosan van. Amúgy elég kultikus a sorozat. Jó egyébként. Hát alapvetően jó. Van neki egy története, van neki egy hangulata, de jaj. Hát filmes szempontból... Mi abszolút. Egyébként a másik ilyen nagy kedvencem, ami még sokak kedvence és egyben gyűlölt sorozat, a Lost, ugye? De összességében én is azt mondom, amit a legtöbbség, hogy végül is nem sült el jól, de szerintem egy filmet érdemes, vagy a sorozatot érdemes nem csak úgy értékelni, hogy éppen az aktuális, tehát hogy mi lesz a vége, meg ki hova fejlődött, meg mit tudom én, milyen hangulatot ad. A Lost az nekem okozott nagyon kellemes, meg izgalmas perceket. Hát aztán el lehet baszva, hogy egy töltetet el lehet baszni, hogy mindenféleképp mindent belevittek, belekeveredtem. Így az, hogy szar lett, de összességében, amikor néztem, akkor kurvára élveztem, nagyon vártam a következő részt, és egy idő után éreztem, hogy ebből nem lesz túl rossz részt. Hát igen, egy idő után elbaszódott. Egyébként az első két évad az, ami rendesen jó, a harmadik évadnál már elkezd átmenni utába, de a harmadik évad az még mindig élvezhető egyébként. Aha. Hát igen. Valahol utána kezd el nagyon-nagyon súlyosan. Szökés volt ilyen nagy kedvencem. Az is csak jó. Hogy ott a negyedik évadot én nem veszem figyelembe. Én egyébként olyan típus az, én a harmadikat sem veszem figyelembe, az, amikor megint börtönbe zárják. Az van megint, aha, igen. Na, igen, az már igen, megy igen. A levesbe. Valahol igen. Éppen úgy tekintem, hogy a Matrix is az egyrészes volt. Jó, volt az valami két további valami próbálkozás. Nekem ott van problémám a hozzáállásoddal, amikor egy filmből akarsz kiszedni elemeket, meg jeleneteket, ja. Az szerintem az nem oké. Okay. De mi, hogyha a film... Újra kéne vágni az otthon a hobbiból. De várjál, hogy csak miről nézzük a Batman vs. Superman-t. Az egy darabig jó, és egy következik valami, tehát én nem úgy sem, hogy kiragadok bőle egyes jeleneteket, hanem az utolsó filmet mondjuk nem veszem figyelembe. Ennyi. Ez egy nagyon kedves elképzelés, de a világ nem így működik sajnos. De térjünk vissza Timothy Olyphantre. Az például egy olyan színész, akit én kedvelek, pedig semmi értem nincs benne. És nem tudnám még egy filmet mondani vele a Hitmanen kívül. Hogy a francom? Na mesélj. Játszott valami zombis filmbe. The Crazies. Igen. Például. Konkrétan zombis. Nagyon sok filmben játszott egyébként, még a... Mindig mellék szereplőt. Álomcsapda. Abba is jár. Az viszont egy jó film. Bizony. Ja, azt most meg is kell néznem újra. Igen, én nem szeretem Stephen Kinget egyáltalán, szerintem ez egy fasz. De az egy jó sikerült film. És a Stephen King filmek legendásan rosszak, de az egy jó sikerült film. Most jön a gonosz, tudod, ez a bohócos film újra. A Stephen Kingnek. Azt elkezdte nézni az asszony, mondtam neki, hogy de egy szar. Új, most jön a mozikba. De itt, az a címe, itt. Jaj, az. Bocsánat, igen, az. És mi a másik sorozat? Az egy igazi különlegesség. Szerintem a Viaszat 3, vagy mi a fasz 3 nevű csatornán ment, az utolsó zsaru. Az utolsó zsaru, Die letzte Bulle, német. Yes. Német sorozat. Ez egy olyan csókáról szól, akit fejbe lőttek 20 évvel ezelőtt, és kómába volt 20 évig, és ez csak felébred. Főztívő szigált, nem? Vagy? Nem, hanem körülnéz, és azt mondja, hogy mi a fasz van itt, elment mindenkinek az esze. Meglátja az okostelefon, mi ez a szar. Tehát olyan, mint én egy kicsit, ilyen szempontból. Ez egyébként a Fitmarket Tomja ajánlotta nekem, hogy nézzem ezt a sorozatot, mert ebben egy olyan dzsávónak olyan, mint te. Aha, nem érti ezt a mai elmebajt egyáltalán. Hát nyilván azon kívül nem sokban hasonlítunk a főszereplővel, de egy ilyen ártalmatlan, jó hangulatú sorozat. És mindig a lehető leglehetetlenebb dramaturgia, gyakorlatilag szar helyeken, de tök mindegy, folyamatosan 80-as évek zenéket nyomnak benne. Hát a máson akkor azért élvezhető. A csávó berakja a Walkman-jébe. Ja, nem, aláfestő zene. Ja, 80-as évek számai, de olyanok vannak benne, hogy például visszaszerzi az eredeti autóját, aminek a 80-as években volt. Valami 78-as Opel Senatorja volt. Ja, azt hiszem, ami faszakosik. Nem olyan rossz ez, nem olyan rossz ez, de... Ez rohadt nagy volt ez a kocsi, a Senator. Igen. Emlékszem rá. Az a mindegy. És ő visszaszerzi, mert ő azzal akar járni, meg ilyenek, mert a mai autó szar. De nem is ez a lényeg, pusztító, hanem ugye? Amúgy egy sima krimi sorozat, csak ugye ezekkel a klisékkel, és az egészen jó pofa. Tehát, de én nem úgy nézem a sorozatokat, hogy most úristen, mikor jön a következő rész. Most nézünk most ebből egyet, nézünk abból egyet, aztán ennyi. Vannak szerintem olyan, ezek a úgynevezett high concept sorozatok, amikor így nagyon nagy költségvetésű egymásra épül. Nem tudom, hogy például ti a Walking Dead-del hogy álltok. Szerintem majd te se? Na mindegy, én eléggé csipázom a sorozatot, bár vannak konkrétan felejthető évadok. Asszonyan néztem ezt azt, de annyira nem izgultam. De erről hallottatok nyilván, amiről most beszélek. Persze. Azért persze. Itt ugye a sorozatnak a készítői, Frank Darabont, aki azért olyan... Frank Darabont az egy elég komoly producer. Igen. És a sorozat az azért jó, mert ez nem egy zombis sorozat, tehát nem igazából a zombik teljes mértékben csak díszlet és mellékszereplői szerepet kaptak, viszont most már azt hiszem 7 évad ment le, és abból mondjuk 2-t így kihúznék teljesen, hogy az meg se történt, és nem változtatna a sztorin. És most ugye ezen egyiket a készítők is agyalnak, hogy a következő évadot azt átvariálják. De nekem nagyon tetszik a sorozat. Vannak benne gyengébb évadok, gyengébb részek évadokon belül, de amúgy az első, hát az itt akkor az első pár évad az brutál jó. az nekem nagyon meggyőző volt. Jók a karakterek benne, karakterfejlődések. Mindig érdekes téma szerintem az, hogyha egy olyan közösség alakul ki, ahol már a szabályok nem számítanak, vagy nem, nincs számon kérés, akkor például az ember mennyire marad meg embernek. Vannak ugye ezzel foglalkozó filmek is. Nekem hogy... az a bajom, hogy pont elmegy ebbe az irányba a Walking Dead, és már rohadtul nem a zombik az ellenségek. Hát de igazából ez érzékeltet egy jelenséget. Persze, hát hogy mekkora férgek az emberek. Igen, de nem hazudnak. Egyébként Opel kapiténja van a csávónak, ami egy régebbi dolog, az talán 70 körül. Gondolom, hogy ez 4000-es szívóbenzines van benne. Nem hiszem, hogy ezekben ilyen nagy motor volt. De volt benne 4.6-os V8-as is. Na. 2.6-os, sor 6-os. Az se rossz. Hát az övé szerintem, ami ebben a filmben van, ez... Hát a fene tudja, 64-től 68-ig volt ez, nem is gondoltam volna. Szóval mégsem 80-as évekbeli utója volt. Aha. Ami egyébként egy kicsit szerintem hiba. De miért lenne hiba? Te nekem a kedvenc autóm, hogyha így lehet ilyet mondani, akkor ugye én a V8 szívó benzinesekre esküszöm, bár nem is lesz olyan, ami soha nem is volt, de... Hát, hogyha a 80-as években, a 60-as évek autójába találta meg a szerelmet, akkor ez nem gond. Hát egyrészt, másrészt meg ugye a 80-as években lehetett egy 60-as évekből visszamaradt autót venni, használtan relatív olcsón, gondolom, és lehet, hogy a 80-as években neki olyan autója volt akkor, mert csöves volt, és azt tudta megvenni. Nem biztos, hogy csöves volt, hát ez a lényeg. Most nekem se azért van 89-es Mercedes-em, mert csöves vagyok. Na. Hát csak részben ezért, de amúgy nem, én egy 80-as évekbeli autót akartam magamnak. Az fontos dolog volt. Na de várjál, nem azt mondod, hogy az a sztori, hogy neki 80-as években ilyen autója volt, ezért akart egy ilyet? Stílus tisztább lett volna, hogyha 80-as évekbeli csámónak egy 80-as évekbeli autója van. Szerintem az stílus tisztább lett volna, ha már a zenék is 80-as évekbeliek mindig. De várjál, már minden generáció az előző generációnak a technikai bizonyára esküszték. Stimmel ez, de a 80-as években voltak nagyon jó autók, aha, tehát jó, belefért volna most az, hogy a... jó autó. Lehetett volna egy Opel Mandája is, érted? Ja. Azok vannak. Szuper hibrid, minden ma. De ez minden így képetesen értettem, tehát igen, amikor igen. Megjelentek mondjuk a sorhat, tehát amikor például a turbó korszak, az pont valahol ott a 80-as években volt, nem? Forma 1-ben, jó. Nem, most a hétköznapi autókról beszélek. Nem volt turbókorszak. Mi mikor volt a benzineseknél? Mikor vezették be? Most. Most van a de nem ezekről az ezres turbós szarokról beszélek. Nem volt. Normális. Nem voltak turbós kocsik. Turbodizerek voltak, de nem volt az jellemző. Tényleg? Persze. Hát van 91-es turbós autó is, ilyen kis figyfasz, nem is tudom... Úgy néz ki, mint egy Nissan Micra, de annál... Egy-kettő autó volt, ami ilyen különlegesség, kis példányszámban a Renault 5 turbó ilyenek, de nem volt az jellemző, aha, hogy nagyon voltak turbós autók. Mindegy, én turbósat vettem. Főleg, hogy a V8 szívóra esküszöm. Ez nem lehet basztus Opel kapitán. Ez túl öreg lenne. Akkor csináljuk azt, hogy most, amíg ezt kinyomozod, addig elmegyünk pisálni. Hát neki jártam kinyomozni, milyen autó volt az, de... Azt hittem Opel rekord volt, de igazából rájöttem, hogy a 70-es évekbeli Opeleket nem is ismerem különösebben. És ez most vagy Opel kapitán volt, vagy valami ilyesmi. De mindegy. Hát az Opelnek akkori nagy limuzinja. De ez ilyen 70-es évek vége. Csak nálunk ezek ritkák voltak, nálunk nem nagyon volt ilyen autó érdekes. Senator az volt. Senator az volt. De hát az nem 70-es évek. Az 90-es évek. Nem. Te már az új szenátort mondod, de volt régi szenátor is. De az is már egy ilyen modernebb kocka alakú szenátor volt, ami igazából a, hát hogy mondjam, a szenátor volt azt hiszem két vagy három generáció, és te a kerekítettet ismered, de ez ilyen 80-es évek eleje, 70-es évek vége. Uh-huh. Ezek meg ilyen 70-es év, 77-ig levő nagy Opel autók, de ezek nagyon ritkák voltak. Na, van valami levelünk? Igen, van egy levelünk, ami egy érdekes témát feszeget, ezt Tamás írta, Tomi, simán. Azt írja, hogy végül egy rövid sztori, hát előtte nyilván írt dolgokat a levélbe, amit most nem olvasok fel. Egy volt középsulis haverral, aki vidéken lakik, rég találkoztunk már, mind a ketten saját úton járunk, a saját élettel. Egy nap egy találkozás alkalmával megbeszéltük, hogy havi egyszer találkozunk Pesten, és leedzünk ketten. A választás a Freezer Gym elődjére esett, azaz a BB Gymre. Most már a barátomnak mondhatom a srácot, ugyanis az edzés, a közös terem, még ha ritkán is, összehozott újra minket az életben. Nem búzisan, ezt ideírta nagybetűkkel. Na most, ami szerintem érdekesebben az az, hogy hogyan lesz kettő ember barát, vagy hogyan lesznek barátok. Ugye ez azért is érdekes, mert például most a Star Wars kapcsán ezt a dolgot feszegették, hogy ugye a Finn meg a Poe így barátok lettek, de hogy lehet, hogy akkor már kapásból buzik is, és ez a barátság ez egy kicsit ilyen elfelejtett műfaj lett majdnem, mert azonnal mindenkinek buzinak kell lenni. El akarják felejteni, tehát ez rohadt gusztustalan egyébként, de van másik példa is, Rogue One. Rogue One-ban a Chirrut és a másikat, hogy hívták, a lövészt. A Chirrut volt a vak. A Chirrut volt a vak, és akkor volt a haverja a lövész. Nagy darab indián. Igen, na azt is kitalálták, hogy ezek buzik. Aha. Tehát rohadt undorító, hogy két férfi már nem lett barát. Egyébként a térség és a szörnyetekben is még a rajzszínűen azok barátok voltak, ja. És a úgysőzőben azok buzik. És gyakorlatilag ezt akarják a pofádba nyomni, és ez szerintem egy teljesen szándékos dolog, hogy férfi-férfi az ilyen, hogy barátság ezt nincsen, az felejtsd el. Csak buzik lehet, tehát csak valami alantas szarság lehet, igen, itt a háttérben. Ez rohadt undorító, az kétségtelen. Igen, és ugye ő azt írta nekünk most Tamás, hogy az, hogy együtt edzettek. Még nem is gyakran, mert tényleg havi egyszer edzettek együtt, gyakorlatilag havi egyszer találkoztak, de ez mégis összehozta őket úgy, hogy barátok lettek. Ugye nyilván ismerték egymást 1000 éve, az egy dolog, ez ilyen barát, vagy haver, vagy nevezd, ahogy akarod. Hát a barát az ugye nyilván túlzás, valami ismerős, vagy ilyesmi, de mégis barátok lettek. És én azt vettem észre, hogyha két ember együtt csinál valamit, legyen az egyébként tök mindegy, hogy mi, de például az edzés az tipikusan jól működik, vagy mit tudom én, katonaságban kiképzés, életemben nem voltam ilyen, de lehet, hogy ti igen. Nem. Nem? Nem. Bani? Bani azt szerintem volt. Nem, mert én általános testi gyengeség miatt nem voltam alkalmas. De úgy bárjál, amúgy én is. Nekem volt egy zsírbetkó nevű problémám, egy májbetegség, de amúgy már nincsen, és azt ugye a sorozáson azt mondták, hogy nem, később, amikor már behívtak, akkor a suliba jártam, és akkor is nem lettem. Nem, egyébként tényleg nyomi voltam valamilyen szinten, bár akkor már edzettem. De voltak, hát mondjuk oké, tehát rásegítettünk a dologra, hogy ne legyek katona. Nem biztos, hogy bántam volna, csak olyan helyzetben voltam akkor, hogy én éreztem, hogy inkább dolgoznom kéne, vagy valamit kezdeni magammal. És hát akkor lett vége nagyjából a sorkatonaságnak, amikor én még nem voltam katona, szerintem egy év múlva már nem is létezett ilyen. Mai fejjel azt gondolom, hogy kár, hogy nincs. Egyébként ez érdekes, amit a Hurka felhozott, mert tényleg a régi időkben ugye a legnagyobb férfi barátságok azok ugye a katonasság alatt fejlődtek ki. Nyilván ugye van az embernek ugye az életében az általános iskola, azért az jó esetben mindenkinek végfut 8 éven keresztül, és akkor utána a jobbak azok elvégeznek egy középiskolát, a még jobbak mondjuk egy felsőoktatási intézményt, például egy CEU-t, és igazából itt születnek a barátságok, és úgy felnőtt korban már nem nagyon, mert tényleg én is azt gondolnám, bár én azt gondolom, hogy rendelkezem kellő számú baráttal, és ebben nem tudnék már még egy normális baráti kapcsolatot beiktatni, de én bennem is lenne egy ilyen érzés, ha valaki barátkozni akarna velem, és éppen rohadtul rájönnék, és nem lenne semmi bajom, lehet, hogy bennem is megfordulna, hogy ez mi a faszt akar. Pedig én szerintem normális felfogás, de ez ugye azt akartam hangsúlyozni, amit ti is mondtatok, hogy tényleg a mai világban valahogy ezt a férfi és férfi közötti barátságot, ezt megkérdőjelezik, és hogyha két ember között kialakul egy baráti vonzalom, aminek semmi köze a testiséghez, akkor ott már mindenképpen valami, Bani szavaival élve, valami alantas szándékot sejtünk, hogy akkor azok majd biztos buzik lesznek, hogy nekem ugye nem titok, hogy a legjobb barátom a Tóth Dani, és mi igyekszünk a kapcsolatunkat fenntartani, de így hülyé hangzik, és a múltkor például elmentem vele, ahogy a játszóházba elvitte a két kisgyerekét, és ott a feleségével meg az anyukájával leültünk, és egy rohadt jót beszélgettünk, és amúgy ezen kívül másnap elmentünk egy buliba, azt kell, hogy a Dani az egy évben egyszer megy buliba, egyébként én is most már körülbelül ilyen már nyáron voltam egyszer, tehát nem volt meg az egy év kihagyás, és tök jól éreztük magunkat, megmondom őszintén, ebbe a buliba fogyott némi alkohol is, de hát sőt nem is kevés, de igazából így és a másik két ismerősöm vagy barátom, akik ott voltak, az egyik az óvodástársam, akivel azóta barátságban vagyunk, és tartjuk a kapcsolatot, sőt a DJ gyerek is az óvodástársam, csak vele nem voltunk ilyen szoros kapcsolatban, ő a Nigel Stately egyébként, ha esetleg ő is meg szokott említeni a rádió műsorában, akkor most én is említem, hogy akkor innen üdvözlöm Nigel Stately-t, Délceg Gézát, és a harmadik srác, vagy a negyedik srác, aki ott volt, ő meg középiskolás barátom, és vele úgy annyira nem, de a Danival meg az Attilával tartjuk így a kapcsolatot, és mondhatni ez egy barátság, de úgy valóban ez a felállás így kezd így kihalni valahogy, vagy ez a féle kapcsolat így a mai fiatalok körében, tehát lehet, hogy pont azért, mert hogyha valaki alapvetően nem érzi magát buzinak, akkor kínosnak érzi ezt a dolgot, mert ha elmegy és egy haverjával jól érzi magát a moziba, akkor mivel haszízik a többiek, hogy ő most buzi. Vagy inkább az van, hogy valamilyen nagyon nem jó az, hogy férfiak egymásnak barátai, számíthatnak egymásra és együtt erősek. Uh-huh. Ez valakinek, vagy valakiknek ez nem jó, és ezt akarják megszüntetni, ez a kis szesküvés elméletem van. Egyébként olyan szinten vagyunk, hogy mit tudom én, volt valamilyen családok, világszövetsége, kongresszus Budapesten, most lehet, hogy tök hülyeséget mondok, ez úgy jött le az Indexen, hogy Budapesten találkoznak a homofóbok. Azért ez elég brutális. Ez elég brutális, mellesleg az Indexen volt most egy csodálatos ilyen kis buzilobbi képes riport két ilyen szakállas kövér kis ratyiról. Miről szólt? Hogy ők szeretik egymást. Ja. Pont kibaszottúságtak nem érdekel. Nem, ez most nem az, de az a lényeg, hogy buzi lehet, barátod ne legyen. Itt mondtál egy olyan dolgot, hogy ha most veled így valaki próbálna barátkozni, akkor így csodálkoznál is, hogy ez mi a szart akar. Lehet, hogy furcsa, nem, igen. Igen, de a helyzet az, hogy ha valakivel összebarátkozol, az nem egy ilyen direkt dolog, hogy te próbálsz barátkozni, hanem ez olyan dolog, ami csak így megtörténik, vagy legalábbis... Igazod van. Én arra jutottam, hogy ez így szokott működni. Erről beszélgettem az egyik barátommal egyébként, hogy van egy csávó, akivel így néha itt találkozik, így tök random, és az itt nagyon próbál vele beszélgetni, és ő is ezt nagyon furcsálta. Uh-huh. De egyébként szerintem a barátság az egy olyan dolog, hogy így valahogy így találkozunk, vagy így valahogy egy körben mozgunk, és akkor így valahogy ez így kialakul. Nem igen. Csináljuk. Azért is van ez így, mert akkora féreg már mindenki, hogy mindenkiben a vércsengő megszólal, hogy mit akar ez tőlem, milyen érdekből akar velem beszélgetni, vagy találkozni, vagy barátkozni. Azt tehát egyik hozzá, hogy ez a vércsengő nem értelmű alakult ki. Ez nem csak a társadalmi nyomás, tehát valóban létezik az érdekbarátság, és az én esetemben elképzelhető, hogy most mondok egy nagyon fasz példát, valaki szeretne olcsont szájték termékek, és mivel nekem szájték boltjaim vannak, előfordulhat, hogy akkor a barátságom által tud esetleg ilyen kedvezményeket élvezni. Amúgy így most eszembe jutott, hogy mióta én ebbe a boltba dolgozom, a Marshoz Kelti nevű srácot leszámítva, az összes barátom a gyúrás, vagy a gyúrás miatt alakult ki az összes barátságom, és van 4 olyan vásárlóm is, és abból mondjuk 2-3-mal kifejezetten tartom a kapcsolatot, akiket én barátomnak nevezem, rendszeresen tartom velük a kapcsolatot, felhívom őket, ők is felhívnak engem. Az egyik srácsal például együtt edzem, mindig csak lábazunk, már a tetelemedben is voltunk lábazni, lehet, hogy emlékszel, egy ilyen magas srác. Vele vannak olyan programok is, amikor elmegyünk paintballozni, meg mit tudom én, hol voltunk még, ami nem ilyen, nem a gyúrásra kajálni, meg szerveztünk ilyen nagy közös Schönherces edzést, ugye az a Schönherces kollégiumos edzés, utána elmentünk kajálni, és én is abszolút barátomnak érzem, és ez egy viszonylag, mondhatni, friss kapcsolat, és megint röhögnöm kell, mert ez ilyen hülyén hangzik, hogy férfi között, de ez a szar ebben, hogy hülyén érzem magam, ha azt mondom, hogy friss kapcsolat, ettől függetlenül az mondjuk nagyjából egy ilyen 3-4 éve tart, és vele például abból áll a barátságunk, amit nem lekicsinlően mondok, hogy elmegyünk minden héten, vagy minden két hétben, de legkésőbb inkább hetente törekszünk erre, úgy lábazni, hogy mindig más terembe. És így körbe járjuk Budapest termét. És elég sok teremben voltunk, és mindig élménybeszámolót tartunk egymásnak, kinek mi tetszett az adott terembe, stb. És persze nyilván először előbb-utóbb körbeérünk, meg van, amit mondjuk többször meglátogatunk, és így tovább. És ez egy nagyon jó barátság. Igaz, hogy ebben merülk, hogy főleg lábazunk együtt, de az odabaszós. És az odabaszósat azt most nem félreérteni. Értelek, de nem egyébként erre is céloztam az elején, hogy például az edzés az tipikusan olyan dolog, amit komolyan kell csinálni, amihez kell egy segítő, akiben megbízol, ami olyan dolog, amit csinálsz mondjuk minden nap, vagy minden héten, most éppen ti, vagy akárhogyan, és az, hogy van egy ember, akivel oda jársz, és akivel találkozol minden nap, hát ugye ebből következően, hogyha elbírjátok egymást viselni, akkor valószínűleg ott kialakul valami kapcsolat, meg tudjátok, hogy mi van egymással, ismeritek egymás dolgait, az így összehoz, hogy segítetek egymásnak, ugyanazt csináljátok, ugyanazzal foglalkoztok, és innentől már gyakorlatilag kialakul a dolog, hogyha nem alakul ki, akkor meg nem lehet, ez van. akkor megmarad ismerősnek, vagy havernak, igen, vagy mit tudom én. Nyilván kell egy alap szimpátia, egy érdeklődési kör, egy közös érdeklődési hát kör. Nem is feltétlenül, hanem hogy egy ilyen logisztikai közös pont, hogy valahogy így egymást közelében kerültök, igen, és igen, akkor úgy tudjátok megismerni egymást. De önmagában nekem úgy volt már egy, hát nem volt sok edzőtársam, de például a Faragó Petivel, és ugye te ismered, Bani, együtt edzettünk, vele is nagyon jóba vagyok, meg nevezhetjük barátság, és csak olyan ritkán találkozunk már, hogy most nem idő és tér határozza meg mondjuk a barátságnak a minőségét, ettől függetlenül szerintem az nem lehet igazi barátnak mondani, kell mondjuk 2 éve nem is találkoztatok. Most mondjuk a Peti pont nem ilyen, de önmagában az edzőtárs az még nem biztos, hogy automatikusan egy barátságra is alkalmas partner lenne. Nem biztos, lenne, de egyébként az egy olyan pozíció, az amiben nagyon könnyen kialakulhat egy barátság. Aztán vagy kialakul, vagy nem, hát hanem akkor nem. Mert az a Marshovszky Attilával 3 éves korom óta ismerjük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Azért az szerintem nem semmi. Nekem is van ilyenem egyébként. De ez milyen jó dolog. Hát van egy barátom. Búcsúzóul keresünk egy Ricsi Kocsent, és addig mi eszegetünk itt snacket, bodói miféle snack, ami hát nem találjátok ki. Csemege uborka, cukormentes. Ez a snack, és igazából jó. Jó, csak nekem az a bajom ezzel, hogy éhes leszek tőle. Az a durva, hogy a snackekkel legyen probléma, azok az diétás, vagy egészséges snackek, hogy meg kell csinálni. Tehát megveszed az alapanyagot, mitől sütsz magadnak chipset, de ugye nyilván jó összetevőkből, vagy ilyesmi. Ezt fogod, megveszed, káposztáskert terméke, 6 kalóriát tartom a 100 g, 0,2 szédát, 0,2 fejében kb. Ugyanennyi zsír, és én szeretem az uborkát, főleg az ilyen csemege jellegűeket, a kovászat is mondjuk szeretem, és mostanában éppen ilyen leveses kaját ettem, amit látott a hurka, végignézett, hogy kajál maga vízzel felöntött csirkés húsomat, de ezt meg özen 2-3 hétig halat ettem, és ahhoz rohadtul jól jött az ubi, és így önmagában is már fölbontok egy-egy dobozkával, és megkajálom, tök jó. Amikor nagyon nagy bajban vagyok, és menzinkúton kell kajálni, és nem eszek szénhidrátot, akkor erre az esetre föltaláltam a bombás sajtot. Miért? Bombás sajt. Mi ez a bombás sajt? Ha veszek egy bombát, meg veszek egy szeretelt sajtot, ja, és megeszem. A szeretelt sajtot én szoktam enni. Mert ugye az zsírforrás, egyébként van egy olyan Fit Market, ilyen töpörtyű jellegű valami. Nem mond, és itt nád van? Nem tudom, hogy van-e. Imádom a töpörtyűt. Olyasmi, ez olyasmi, mint egy chips, uh-huh, de töpörtyű íze van, és fú zsír az egész. Tehát semmi nincs benne. Mert amúgy... De hát az jó, fú zsír az jó. Várjál, ezzel kapcsolatban azért említnék, hogy egy kicsit szakmázunk így a végére. Nagyjából húsvétkor, én húsvétkor és karácsonykor leszarom a diétát. Azt teszem, amit megkívánok. Ez az normális. És kurva nagy mennyiségben. És ez most is így csináltam húsvétkor. Annyi volt, hogy akkor már ketózisba voltam. Tehát elkezdtem egy ketogén diétát, de még normális körülmények között. Tehát nem vettem bele ilyen fehérje zsírhányados, hanem nem ettem egyszerűen szénhidrátot, és egy picivel több zsírt ettem. Most a húsvétból átcsaptunk ilyen nagyon durva zsírbevitelre, és vettem egy doboz töpörtyűt, nagyon régen ettem, és nem emlékeztem, milyen ez íze, és rájöttem, hogy ezt rohadtul szeretem, és mivel akkoriban volt ez a gerinc problémám, meg nem tudtam edzeni hetekig, nem nagyon voltam motiválva, hogy most normálisan egyek kaját, és elkezdtem csak zsíros kajákat tenni, de semennyi szélátot nem ettem hozzá, folyamatosan ketózisban voltam, legalább azt mértem, és rohadtul elhisztam. Nem tudom, mennyi kalóját vehettem, egyszer hát megszámoltam, hogy... Hát ez volt a baj, hogy túl sok, akkor ugyanúgy elhisztem. Így van. De... Nem olyan egyszerű, hogy azért tonna számra... Ízétettem egyébként napi 4 kiló töpörtyűt, meg 4 kiló szarvas szalámit, meg téli szalámit, szóval... Pont ketogénban megengedett az, hogy alacsony legyen a kalória. Viszonylag alacsony kalóriával is tudsz ketogénban működni, mert ugye nem izmot fogsz veszteni. Elvileg így van, igen. Csak ezt nagyon sokan félreértik, ugye. Norbi hatására úgy gondolják, hogy a zsír a barátod, faszt a barátod. A kevés zsír az valóban lehet a barátod. Hát relatív sok zsír kell, de az egy relatív sok zsír. Tehát a tonna hát, számra töpörgyű kolbászhoz... 200 g zsír naponta, az nem kevés. Az nem. Vagy lehet, hogy még több. 200 g zsírt beminni azért az... De egyébként megmondom őszintén, hogy a töpörgyű... 100 g zsír is brutál. Igen, hát 900 kalória. Amúgy meg a töpörgyű az így is úgyis csak zsírból áll. Tehát nem tudom, milyen ez a Fit Market-es töpörtyű, vagy töpörtyű ízi valami, de a töpörtyű így is, úgy is csak zsír. Hát az a lényeg, hogy azért nem eszen kell élni, de ilyen dolgok, ha jó. Hozzáteszem, van green cola is, mondtam. Micsoda? Green cola. Ja, de láttam ez már. Ez egy görög cég, és ők kitalálták, hogy csinálnak egy jó kólát, ami nem mérgező annyira, mint a sima kóla. Természetes koffein van benne, hogy ilyenek, de ami nagyon lényeges, hogy nincs benne foszforsav, mert az igazi gyilkos a kólában. ez foszforsan mentes történet. Vállalható, meg lehet belőle egy-két dobozzal, nem kell erre se rászakni napi szinten, de ez már legalább egy vállalható kóla, nem is rossz az íze. A legközelebb megkóstoljuk. Na, akkor a végére jön Richie Kotzentől a Feed My Head. Na most, hogy ez melyik albumon van, azt nem tudom megmondani, de a Google az úgyis tudja, úgyhogy majd kikeresitek, ha érdekel. Írjatok nekünk levelet mindenféle témában a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, mert mint kiderült, tulajdonképpen van rá igény, hogy írjatok nekünk levelet, és hogy esetleg szóljatok, hogy magyarázzunk el normálisabban dolgokat, amiket így elmondtunk. Dobhatok ötlettémát is. Persze, de azt is, mindent, vagy magyarázzuk el azt, amit elmondtunk, és nem fejtettünk ki eléggé, vagy félreérthető volt. Mindent várunk, bodybuilder@gmail.com. A viszont hallásra. Sziasztok!